Dat is dan wel een voordeel van de regen. Tijdens het schuilen kom je vaak de leukste mensen tegen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 16 juli. Op deze dag in 2019 werd de Duitse politica Ursula von der Leyen verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas bereikt, meldt de veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan werd verwacht. Volgens een woordvoerder zitten ze niet tegen het doemscenario aan. De waterpiek verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van de provincie. Wat dat betekent voor de huizen in de Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk is nog niet duidelijk. Duizenden bewoners volgden eerder het dringende advies op om te vertrekken. De veiligheidsregio benadrukt dat de eerder genomen maatregelen nog steeds van kracht zijn. De gebieden die geëvacueerd zijn blijven ontruimd. In Valkenburg wordt nu gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is de noodbrug in de ochtend klaar. In Roermond blijft de designer-outlet dicht tot komende maandag, meldt de veiligheidsregio. Dat is onder meer ingegeven door de vele bezoekers die de outlet trekt. In België is de provincie Waals-Brabant, ten zuiden van Brussel, zijn de afgelopen nacht in verschillende gemeenten evacuaties geweest. Inwoners van onder meer Grave, Geldenaken en Tubeke zijn elders opgevangen vanwege overstromingen. In Tubeke staat een deel van het stadscentrum blank. In Heilissum is het leidingwater ondrinkbaar verklaard. In een aantal plaatsen in het oosten van België is het peil van de waterlopen inmiddels weer wat gedaald. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen daar opgelopen tot boven de 59, melden verschillende Duitse media. Ook het lot van vele honderden mensen is onzeker. Vele van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Pfalz. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. Ook zitten nog 165.000 mensen zonder stroom. In de coronacrisis zijn ruim 230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen, heeft de Rabobank uitgerekend. Dat is vooral gelukt door de NOW-regeling, waarmee de overheid grotendeels het salaris betaalde van werknemers die minder werk hadden. Daardoor hoefden bedrijven minder mensen te ontslaan. Voor zelfstandigen betaalde de overheid via de overbruggingsregeling TOZO een vergoeding voor gemiste opdrachten, tot aan het bestaansminimum. De bank verwacht wel dat het met het aflopen van de steunregelingen het aantal bedrijfsfaillissementen op zal lopen en daardoor ook het aantal werklozen. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Overdag aan de kust, af en toe zon. Landinwaarts geleidelijk meer bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 24 graden. En er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordenwind. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we beginnen natuurlijk met het hoge water in Limburg. Dat verplaatst zich langzaam richting het noorden. En dat betekent dat meerdere gebieden gisteravond en vannacht werden geëvacueerd. Contact met Maarten de Kever van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Meneer de Kever, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond is er bijvoorbeeld geëvacueerd in Maastricht. Hoe is het daar nu? Daar is op dit moment de top van de golf die is daar gepasseerd. Op dit moment is de waterstand stabiel. Is net onder het punt gebleven waar eigenlijk wij rekening mee hadden gehouden. En wat ook het maximum is wat de Maas zou kunnen verdragen. Of wat de dijken zouden kunnen verdragen. Dus de situatie is op dit moment redelijk goed. Dat betekent niet dat er ook al mensen terug kunnen keren. Wij benadrukken wel dat het zaak is om nog even te wachten. Omdat de top, het water nog niet echt aan het zakken is. En we willen dat wel eerst afwachten voordat we een besluit nemen over nieuwe maatregelen, zeg maar. Dat geldt hetzelfde voor Bunde overigens, waar gisteravond ook nog een evacuatie heeft plaatsgevonden. Een vrijwillige evacuatie, maar wel met een dringend verzoek van ongeveer 2300 mensen. Dus alles bij elkaar, Maastricht en Bunde, ging het om 12.000 mensen. Oké, dat wil ik vragen net om hoeveel mensen het gaat. En dan, dat is dus het zuiden. En dan verder noordwaarts, wat zijn daar nog de problemen? In ons gebied, in het gebied Limburg-Zuid, voor zover ik weet, niet of nauwelijks nog problemen voor wat betreft de Maas. In de gemeente Sittard-Geleen is er maar een paar mensen geëvacueerd die buiten dijks wonen, zeg maar. En wat er in het noorden van Limburg op dit moment gebeurt, daar heb ik vanuit Zuid-Limburg niet direct zicht op. Nee. En die mensen die dan weg moeten, zitten daar ook weigeraars tussen? Mensen die echt niet willen? Ja, die zitten ertussen. En op dit moment dwingen we ze ook niet. Hebben we ze ook niet gedwongen. Tenzij dat ze een gevaar voor zichzelf gaan vormen. Als ze alleen achterblijven. Want dan treedt de verantwoordelijkheid van de overheid natuurlijk in. Maar het is gewoon verstandiger om wel te luisteren naar de oproepen van de overheid. Dan dat dat niet gebeurt. Ja. En nog even naar Valkenburg. Want dat was gisteren toch wel een heikel punt. Hoe is het daar nu? Valkenburg staat het water nog steeds, voor zover ik dat begrepen heb, in de straten, langs de Geul dan toch in ieder geval. Is ook de stroomvoorziening nog steeds niet hersteld in een groot deel van Valkenburg. Toch een 1100 adressen waar op dit moment nog geen stroom is. En daar kan pas stroom komen op het moment dat het water gezakt is en Enexis aan het werk kan. Er is vannacht door de genie, de militairen, is er een noodbrug geïnstalleerd in de Wilhelminalaan. Waardoor dat er nu wel weer op twee plaatsen in ieder geval verbinding mogelijk is tussen het noorden en het zuiden van het stadje. En die brug, die is rond een uur of twee zijn ze daarmee begonnen. En dat is al klaar, heb ik begrepen. En dat is weer begaanbaar op dit moment. Dus dat is wel goed nieuws. Maarten de Kever van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hartelijk dank, want we gaan naar Valkenburg. Daar is Roel Pauw. Die noodbrug, Roel. Wat hebben ze daarmee gedaan? Ja, dat klopt. Hij ligt er. Ik heb net even gesproken met de militairen die daarbij betrokken waren. En hij is bovenop de bestaande brug gelegd. Het verhaal was dat de brug in de Wilhelminalaan was weggeslagen. Nou, zo dramatisch was het niet. Maar hij was wel mogelijk onveilig en daarom is deze noodbrug er overheen gelegd. De genisten zeiden dat dit een betrekkelijk makkelijke klus was, omdat ze van de ene asfaltoever naar de andere asfaltoever konden. Vaak moet dat in landelijk terrein met modder en alles. Maar dit was eigenlijk een vrij eenvoudige klus voor ze. Hij ligt er nu, dus je kunt nu weer in elk geval veilig van de ene kant naar de andere kant gaan. Je moet je voorstellen, Valkenburg kent een eiland in de Geul. De rivier stroomt aan twee kanten door het oude centrum van het stadje. Heel veel bruggen. Ik heb trouwens ook wel bruggen gezien die er wel slecht aan toe waren. Dat zijn dan voetgangersbruggen. Maar deze is wel belangrijk omdat er ook autoverkeer overheen moet kunnen. En je wil wel dat dat veilig is. Want er zullen de komende tijd nog heel wat bewegingen gemaakt moeten worden om de boel op te ruimen en zo. Dus dat is in orde. En hoe is het verder dan in Valkenburg? Nog steeds zo'n ravage? Ja, ravage wel, water niet meer. De vorige spreker zei dat er nog water in de straten staat. Ik ben net even een rondje gaan maken door het laagste deel van Valkenburg. En daar heb ik niet de taferelen gezien van gisteren dat het werkelijk uit alle gaten en hoeken stroomde, dwars door de winkelstraat en waar niet. Dus wat dat betreft is de situatie aanmerkelijk verbeterd. Het water in de bedding van de Geul kolkt niet meer zoals dat gisteren het geval was. Je ziet wel overal dat de rivier troep heeft meegesleept en op allerlei plekken heeft achtergelaten. Fietsen, straatmeubilair en dat allemaal dat soort troep. Dus het zal zaak zijn om dat de komende tijd op te ruimen. Er is trouwens nu nog niemand op straat. Misschien genieten de Valkenburgers van een iets rustiger nacht. Want het heeft hier natuurlijk behoorlijk gespookt. En daar komt nog bij dat mensen die hier niks te zoeken hebben op afstand worden gehouden. Bij de toegangswegen staan handhavers om te checken of je in Valkenburg woont. Als dat niet het geval is, dan kom je er niet in. Roel Pauw was dat, vanuit Valkenburg. Het kabinet kwam gisteravond in spoedberaad bijeen om de situatie in Limburg te bespreken. Na afloop gaf premier Rutte een toelichting op wat er is besloten. Hij begon met medeleven te betuigen met de getroffen Limburgers en zei dat hij zelf ook naar het rampgebied gaat. Ik wil in de eerste plaats zeggen dat wij enorm meeleven met alle bewoners. Het is verschrikkelijk wat hen op dit moment overkomt. Vanavond zijn de koning en de koningin in Zuid-Limburg, onder andere in Valkenburg. En ik ga morgen namiddag zelf naar Limburg toe en dan naar streken waar het de komende dagen spannend gaat worden. Daarna ging hij in op de rol van het kabinet. Die bestaat vooral uit ondersteuning en het onderhouden van internationale contacten. Deze crisis wordt op een voortreffelijke wijze aangestuurd en geleid vanuit de veiligheidsregio's. Dat betekent dat de rol van het kabinet van het landelijk gezag is om de veiligheidsregio's zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld met de dienstverlening van Defensie. En we staan in zeer nauw contact met elkaar. Het contact is ook zeer intensief overigens met de andere landen. Want ook Duitsland, België en Luxemburg zijn zwaar getroffen. En ik sta zelf in contact met de premiers van Wallonië, België, Luxemburg en Duitsland. En de autoriteiten staan met elkaar in nauw contact om elkaar te mogen helpen en te kunnen helpen. En de premier had ook nog een oproep voor de bevolking buiten Limburg. Alsjeblieft, probeer, als het enigszins kan, het rampgebied te mijden. Ga er niet naartoe. Blijf daar weg. Zorg ervoor dat de mensen daar in staat zijn om de hulp te verlenen. Er is geen behoefte aan pottenkijkers, aan ramptoerisme. Blijf daar weg. En zorg ervoor dat de mensen daar goed het werk kunnen doen. De situatie in Limburg is zo maatschappelijk ontwrichtend dat het kabinet maar één besluit kon nemen. Het is volstrekt helder dat de situatie in Limburg rampzalig is. En ook in formele zin hebben wij vanavond besloten dat de situatie in Limburg een ramp is in de zin van artikel 1 van de wet veiligheidsregio's. Dat betekent dat we hebben besloten om de wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing te laten zijn in deze crisis. En politiek verslaggever Lars Geerts legt uit wat dat betekent. Er is opnieuw een ministeriële commissie crisisbeheersing opgericht. Waar kennen we dat van? Van het begin van de coronacrisis. Dit is wat het kabinet doet op het moment dat ons land wordt getroffen door een ramp. En een ramp, dat is het, zei premier Rutte, demissionair premier Rutte. En daarom heeft hij ook besloten dat de wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing is. En dat betekent dat mensen die schade hebben ondervonden vanwege het water in Limburg daar een beroep op kunnen doen en daar een schadeloosstelling van zullen krijgen. Dat geldt voor bedrijven en dat geldt ook voor personen. Lars Geerts, en we blijven u vanochtend natuurlijk op de hoogte houden van het laatste nieuws. NPO. 12 minuten over 6 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik erbij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Veel programma's stonden in het teken van het overlijden van Peter R. de Vries. In een extra uitzending van Op 1 vertelde officier van justitie Wouter Bos hoe de relatie tussen het OM en de Vries in de loop der jaren veranderde. En er heeft zich een hele bijzondere ontwikkeling eigenlijk voorgedaan in de manier waarop we met Peter omgingen. Toen hij begon met zijn misdaadprogramma in de jaren 90, werd er eigenlijk een beetje op hem neergekeken. Door jullie van het OM? Ja, door ons van het OM. En vanuit een soort misplaatste arrogantie was de houding. Nou, met Peter R. de Vries praten we niet, weet je, zo werken we niet. En gaandeweg de jaren werd toch wel gezien dat die enorm niveau leverde. En veranderde houding ook bij het Openbaar Ministerie. En zijn wij steeds nauwer met hem gaan samenwerken. De Vries zette zich onder andere in voor Peter Wiegming. Dat is de broer van het slachtoffer van de postbankmoord. Volgens hem was de Vries een emotionele en vasthoudende man. En ook met heel veel emotie. Ik kan me nog heel goed herinneren dat op de dag dat bekend werd dat een van de beide moordenaars zichzelf aangaf bij de politie, dat hij mij ophaalde in Baren en dat ze samen naar het bekende programma van Jeroen Pauw gingen. En dat hij bij mij midden op straat, voor de deur, met twee grote tranen me in zijn armen sloot, want ik ben maar een klein mannetje en hij is 1,92 meter. En toen zag ik iets van emotie. En niet zo'n klein beetje ook. Want hij heeft heel veel emotie. Waar Peter R. de Vries was, werd iets opgeschud. Dat vertelde rechtbankverslaggever van de Telegraaf Saskia Belleman. Ik moet iedere keer denken aan een bos met bomen waar hij de hele tijd aan loopt te schudden in de hoop dat er eindelijk eens een keer iets uitvalt om wat los te maken. De man is natuurlijk voor zo verschrikkelijk veel mensen die niet weten wat er met hun kind is gebeurd, met een geliefde is gebeurd, een steunpilaar van heb ik jou daar geweest? En als hij er niet was geweest, dan waren die zaken nooit opgelost, denk ik. Hij heeft al heel veel bomen geschud. Enorm veel bomen, ja. Herman Dubois en Wilco Fiets die zaten jarenlang onterecht vast voor de Puttense moordzaak. Een zaak waar Peter R. de Vries zo'n 40 afleveringen van zijn programma aan wijdde. Uiteindelijk werden de twee vrijgesproken. Dubois vertelde bij Humberto wat die uitzendingen voor hem hebben betekend. Ik kon niet slapen. Het ging gewoon niet. Dus, maar ik was zo blij dat hij daarmee doorging. En dan kon je toch volhouden van rechtszaak naar rechtszaak. Ik heb momenten gehad in de baaiers daarvoor dat ik dacht, wat heeft het leven nog voor zin, weet je, om verder te gaan. Dat ik tegen mijn vrouw zei, alsjeblieft, zoek een andere man. En laat me gewoon, weet je, laat me zitten. En dichter Ingmar Heitse, hij bracht in Met het oog op morgen een ode aan Peter R. de Vries. Je roeit niet tegen de stroom in omdat je denkt dat je ergens komt. Uiteindelijk komen we nergens. Dat verandert niet. Voor niemand. welke keuzes je ook maakt of nalaat. Je roeit tegen de stroom in, zodat alle mensen aan de oever kunnen zien dat het wel kan. Niet kiezen voor de minste weerstand. Zelf bepalen wat je doet. Onontbeerlijk is de enkeling die onverstoorbaar verder roeit. Die liever ondergaat dan afdrijft. Onmisbaar ook. En des te meer verloren voor wie hem nu missen moet. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu Cher. Ik was in de Verenigde Staten toen dit een hit was. En werd hij echt ieder uur ongeveer gedraaid op de radio. Cher, If I Could Turn Back Time. Katrien, je hebt de ochtendkrant bekeken. Natuurlijk ook naar de sites. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Ja, twee onderwerpen die de kranten enorm bezighoudt vanochtend. We beginnen met Zuid-Limburg natuurlijk, dat als rampgebied is aangemerkt na de overstromingen van gisteren. Een zomerse zondvloed van regenwater laat een ravage van puin en verdriet achter zich, schrijft het AD. Duizenden Limburgers zijn geëvacueerd en de vrees is dat de rivieren vandaag ook verderop in de provincie nog uit hun oevers gaan treden. Valkenburg is tot nu toe het hardst getroffen. Het is niet te filmen wat hier gebeurt, zegt een inwoner tegen de Volkskrant. Volgens de Telegraaf leeft Limburg in vrees. Er is veel verdriet en onzekerheid over wat er vandaag nog kan komen. Tja, en dan dat andere grote onderwerp dan. Rust zacht, dappere Peter, dat staat op de voorpagina van de Telegraaf, de krant van de overleden misdaadverslaggever, met een grote foto. En die grote foto die staat op eigenlijk bijna alle voorpagina's. Voor Peter R. de Vries was er geen tussenweg. Je vond hem fantastisch of je vond hem verschrikkelijk. Naast de collega Mick van Wely noemt hem in de Telegraaf leermeester, vriend en knorrepot. Peter is de mond gesnoerd en dat had nooit gemogen, zegt een van de mensen die een bloemetje op de plek legt waar de journalist is vermoord tegen trouw. De R in zijn naam had ook kunnen staan voor rechtvaardigheid, kopt die krant. Hij was een pitbull of een bloedhond, schrijft NRC. Als hij onrecht zag en het raakte hem, dan toonde hij grote betrokkenheid. Zijn gedrevenheid was dan ook van een uitzonderlijk niveau, concludeert die krant. De reiswereld is in rep en roer door de nieuwe beperkingen, schrijft het Financiële Dagblad. De plots veranderde reisadviezen voor onder meer Spanje en Portugal leiden tot veel annuleringen en chaotische taferelen. Dat gaat de sector tientallen miljoenen banen kosten, zegt reisorganisatie TUI. Die spreekt van een mokerslag. Tienduizenden vakantiereizen zijn nu al geschrapt. Reiskoepel ANVR denkt dat het tientallen miljoenen euro's aan schade gaat kosten. Voorzitter Oosdamp van die ANVR gaat een brief aan het kabinet schrijven met het verzoek de noodsteun te verlengen. 6:59 is het. We blijven bij dat reizen, want Nederland kleurde gisteren rood op de coronakaart van het Europese Gezondheidsinstituut. En op die kaart baseren Europese landen hun reisadviezen. Ondernemers in de toeristenbranche maken zich dus zorgen. Komen Duitsers bijvoorbeeld nog wel naar Nederland voor vakantie? Of krijgen ze weer te maken met allemaal afzeggingen deze zomer? Verslaggever Josephine Trehi was in Heeg in Friesland bij de zeilbotenverhuur van Martin Koekenbakker. De komende 6 tot 8 weken is nagenoeg alles verhuurd. Als er maar weer geen gaten gaan vallen omdat buitenlanders dadelijk gaan annuleren. Ja, want Nederland vandaag dus nu weer rood gekleurd op de coronakaart van Europa. Dus het zou best kunnen dat Duitsers zeggen, nou, we komen toch niet, want moeten we bij terugkomst in ons eigen land in quarantaine? Dat zou zomaar kunnen. Dus we zijn sterk in afwachting wat Duitsland of België, daar hebben we ook wat gasten van, ja, wat die als voorschriften. Dus ik hou mijn hart een beetje vast, ja, voor wat er komen gaat de komende dagen. Zou dat problemen opleveren? Nou, het is nooit leuk als mensen willen annuleren. En mensen kunnen dan niet komen. En ja, dan moet ik ze weer verschuiven of een voucher geven. En dan moet ik maar weer zien hoe ik de gaten ga opvullen in mijn boekingkalender. Ja, en dat is al de tweede of derde keer. Dus dat is best een beetje zuur voor het bedrijf. Het is natuurlijk geen goed businessmodel om 3 keer een boot te verhuren, te blokkeren en maar 1 keer huur te ontvangen. Waarschijnlijk staan er tegelijkertijd genoeg Nederlanders te wachten, want die kunnen nu allemaal niet meer naar het buitenland. Dus die willen misschien wel weer een schip huren. Nou, zeker. Dat merken wij ook. En we zijn heel blij met de gasten die allemaal komen. Er is wel een verschuiving, vindt er plaats. We hebben minder watersporters. Dus meer mensen die gewoon op vakantie willen, maar nog nooit een boot hebben gevaren. Ja, gaat het altijd wel goed dan? Ja, we hebben wel helaas meer schades. Ja, en dat is niet zo leuk. Ook al is de verzekering er wel voor, ik heb liever dat de boot onbeschadigd weer retour komt. Want dan kan die tenminste zo weer weg. Ja. Hallo! Dit is Lemste Aak van 13 meter. Verhuurd aan een groep Oostenrijkers, een zeilclub. Lopen even dichterbij. Ze zijn net alle spullen aan het opruimen, zie ik. Boodschappen en zo. Kratjes bier staan op de steiger. We wanted to go to Scotland this summer. En er is een quarantaine. Ja. Meneer vertelt dat ze eigenlijk naar Schotland wilden, maar dat kon niet vanwege de coronaregels daar en verplichte quarantaine. Maar als dat in Nederland ook het geval was geweest, waren ze ook niet gekomen, zegt hij. En yes, it's a beautiful boat. And I think I'm coming again to Heeg by the Maas, yes. Forget about Scotland, you come back. Yes. Thank you. Thank you, welcome. Bye. Nou, hier ligt een gundeltje. Deze is ook uit de verhuur. Deze? Ja, deze meneer heeft hem gehuurd. Goeiedag. Fijne vakantie gehad? Ja, heerlijk. We hebben echt prima weer gehad. Alle winden, van heel weinig tot stormachtig. Ja? En we hebben ze een beetje heel Friesland doorkruist in 2 weken tijd. Mag er wel in, hoor. Mag ik heel even kijken? Nou, u doet dat heel soepel. Laat ik dat ook even voorzichtig doen. Maar hier vasthouden? Ja, kom maar. Ja. Dit is de kajuit. Ja, en achter is uw bed? Nee, eigenlijk. Dit zou eigenlijk voor 5 personen zijn. Oh ja. Maar wij vinden dat aan die kant hebben wij al de bagage liggen en wij slapen op deze twee bakken. En dat is perfect. Gezellig, hè? Ja. We hadden het net over dat er steeds meer Nederlanders hier in eigen land op vakantie gaan en ook een schip willen huren, want alle huisjes zijn natuurlijk vol. Merkt u dat? Dat er veel beginnelingen zeg maar zijn op het water? Ja, misschien heeft dat er toch iets mee te maken dat het beginnelingen zijn, dat ze niet durven te zeilen of ze weten niet hoe. Want dat ziet u dat ze geen dat ze op de motor varen? Ja, dat, nou, natuurlijk zie je dat. Maar ook om, als je tegen de wind in een kanaal moet zeilen, dat kan niet. Dus dan vaar je op de motor. Maar als de wind in je rug staat, dan kun je natuurlijk heel makkelijk de fok hijsen en op de gewoon op het zeil. Maar dan desondanks gaan mensen op de motor. Nepzeilers. Ja, dat zijn nepzeilers. Ja. Maar op zich prima. Dat iedereen maar het water op gaat? Nou ja, je moet natuurlijk wel weten wat je doet. Hè? Ja, dankjewel. Doeg! Als die Duitsers inderdaad allemaal gaan afzeggen, gaat u ze missen? Ja, zeker gaan we ze missen. Het zijn gewoon goede huurders en goede klanten van ons. Ja, maar we zijn heel erg blij dat de Nederlanders daarvoor in de plaats komen, hoor. Beetje voorzichtig varen alleen. Ja, en wat meer aandacht aan schenken. Dan komt het ook wel goed, hoor. We begeleiden ze prima. Martin Koekenbakker met zijn zeilbotenverhuur in Heeg, Friesland. De Telegraaf heeft het vanochtend al over een knipperlicht zomer. Dat is wel mooi gevonden. Want ja, hoe het allemaal zal gaan, we moeten het allemaal maar afwachten. Kovacs dan. Er is nieuw werk van deze Nederlandse zangeres, Sharon Kovacs. Ook wel Wolf Lady genoemd. Dat heeft te maken met de bondmuts die ze vaak droeg. Met een stem die het midden houdt tussen Shirley Bassey en Amy Winehouse. En er is een nieuw album van haar in de maak. Voor het schrijven van de liedjes trok ze zich terug in Portugal, in een oude wijnboerderij in de bergen bij Lissabon. En klonk haar debuutplaat in 2015 nogal duister. De nieuwe plaat wordt vast luchtiger en vrolijker. Getuige dit voorproefje. Dit is Tutti Frutti Tequila. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me Tutti Frutti Tequila. That's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me Tutti Frutti Tequila. Forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of Tutti Frutti Tequila. Tutti Frutti Tequila. It's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me Tutti Frutti Tequila. That's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of Tutti Frutti Tequila. Tutti Frutti Tequila. Tutti Frutti Tequila. Tutti Frutti Tequila. Tutti Frutti Tequila. Nou ja, nu het weer nog en dan kunnen we er eentje bestellen van het weekend misschien. Een Tutti Frutti Tequila, bezongen door Kovacs. Het is bijna 7:30 nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Maastricht is de piek van het water in de Maas bereikt. En die is iets lager uitgekomen dan verwacht werd. Duizenden bewoners van de Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio zegt dat dat nog even zo blijft. Ook in België, in de provincie Vaals-Brabant, ten zuiden van Brussel, zijn afgelopen nacht in verschillende gemeenten evacuaties geweest. Inwoners van onder meer Graven, Geldenaken en Tubeke zijn elders opgevangen vanwege overstromingen. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen daar opgelopen tot boven de 59, melden verschillende Duitse media. Van honderden mensen is nog onduidelijk waar zij zijn. De coronasteunpakketten hebben 230.000 mensen aan het werk gehouden die anders hun baan waren kwijtgeraakt, heeft de Rabobank becijferd. Ook is van 5300 bedrijven het faillissement voorkomen. De bank denkt wel dat er meer faillissementen komen straks door het aflopen van de regelingen. Het weer nog. De wind trekt vanochtend aan en wordt uiteindelijk matig aan de kust vrij krachtig. En daar komt af en toe de zon ook bij. Landinwaarts geleidelijk meer bewolking en nog steeds kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. 2,5 minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Ja, het water in Limburg, dat bepaalt een groot deel van deze uitzending. Ook nog steeds natuurlijk in Roermond zijn we, in de wijk Hambeek. Daar is verslaggever Mustafa Margadi. Mustafa, vanochtend moet iedereen daar zijn of huis hebben verlaten. Hoe is de situatie daar nu? Nou, tot een uurtje of 6 was het hier echt dodelijk stil. Totdat er plotseling inderdaad een patrouille van politiewagens kwam die de sirenes aanzetten en met luidsprekers. En ze zeiden dat de mensen onmiddellijk het huis moesten verlaten vanwege het aankomende water. Dat was een verrassing voor mij en voor vele mensen hier. Want de bedoeling was eigenlijk dat het om 11 uur pas geëvacueerd moest worden. Maar vanwege de veranderende waterstanden hebben ze hier toch besloten om de mensen om 7 uur al hun huis te laten verlaten. Dus ja, mensen werden echt wakker gemaakt door politie-sirenes. Ik kan je verzekeren, als je daar dichtbij staat, er kan geen iPhone wekken tegenop. Mensen die kwamen echt met slaperige oogjes hun huis uit. Ik zie nu ook een aantal mensen hun huis uitkomen met een fiets. De kofferbak staat open met een paar tassen erin. Dochter staat te wachten bij de auto. En dan gooien ze de auto dicht en dan vertrekken ze. Want ja, men moet hier gewoon weg. Dambeek is net het wijkje dat omarmd wordt door een aantal waterwegen. Waardoor het water straks, als het heel hoog is, nergens anders meer naartoe kan dan in deze wijk. Dus dit is echt het gevaarlijkste punt in Roermond op het moment. Ja, gisteren was de sfeer toch net iets wat gelatener. Een boel mensen die kwamen bij elkaar om vooral te kijken en te genieten van de stromende Maas en de natuurkracht. En ik sprak daar eventjes een aantal mensen om eens eventjes de sfeer te peilen toen. Op een bruggetje net buiten het centrum van Roermond kijk ik over de Maas die echt enorm hoog is op dit moment. Heel veel bruin, snel stromend water. Het heeft iets angstaanjagends. Maar ja, er zijn hier toch nog best wel veel mensen verzameld op deze brug om het te bekijken. Even kijken, gewoon. Het is gewoon leuk. Of ja, leuk. Spannend vooral. Ja, want het was eigenlijk de bedoeling dat jullie moesten evacueren, hè? Maar jij wilde toch nog eventjes zien? Ja, ik hoef zelf niet te evacueren. Ik woon dan net buiten, gelukkig. Maar... Maar je wilde toch even dicht bij het gevaar eigenlijk? Ja, dat gebeurt wel. Ja, hoog water wel vaker, maar niet op deze manier natuurlijk. Ja, heel erg hoog, maar ja, als je ziet, nou, tot afstand hier, kan niet. Maar ik vind, nou, daar zie je, daar was allemaal gras, koeien staan. Ja. Daar was de grond, hè? Ja, die koeien daar aan de overkant, die zijn weg, want die zijn wel al geëvacueerd. Ja, ja, dat is snel. Ergens was de koeien. Dus waarom bent u hier gewoon even te genieten van de natuurkracht? Ik was aan het kijken, ja. Ik ben niks bij nieuwsgierigheid. Nou, kom maar kijken, want het is nou, ja... Ja. Ja, komt geen angst bij kijken? Nee, helemaal niet. Ja. Angst helemaal niet, ja. Bij het eerste huis vlakbij de rivier... staat een aantal mensen gezellig op een dakterrasje op de tweede verdieping. Goeiedag! U hoeft niet te evacueren. Waarschijnlijk 10 centimeter spelen. 10 okay. centimeter. Maar ja, u heeft een mooi dakterrasje daar, dus u staat wel lekker veilig. Ja, boven, maar beneden hebben wij natuurlijk ook alle ruimtes. Hè? Ja, wij slapen beneden. Oh. Dus wij wonen boven voor het uitzicht. Ja, maar heeft u daar dan bedden boven klaargelegd voor het geval dat water overstroomt? Nee, dat doen we niet. Het duurt nog 24 uur. Oh, we hebben nog even. We hebben nog even de tijd. Maar het grootste gevaar lopen ze eigenlijk in de wijk Hambeek. Dus daar worden mensen vooral geëvacueerd. De politie is langs geweest bij mensen om tegen ze te zeggen dat ze om 11 uur in ieder geval morgenochtend de deur uit moeten. En de straten zijn ook doodstil hier. Ik heb het idee dat aardig wat mensen misschien al wel weg zijn. Maar nog niet iedereen zie ik. Meneer, ik zie u uw huis binnenwandelen. Ik dacht dat er geëvacueerd moest worden. Nee, we worden pas vanaf morgen 11 uur 's ochtends geëvacueerd. Dan moeten wij het huis uit zijn. Ja. Bent u voorbereiding aan het treffen? Ja, we hebben zandzakken, pompen. Oké, die blauwe zandzakken die aan de ingang van de garage staan. Ja. Ja, die liggen daar en voor die garage liggen ook nog zandzakken. Ja. U gaat morgen wel om 11 uur eruit? Nou, ik denk dat ik bij het huis blijf oppassen. Toch wel? Ja. Oh, oké. Tenzij het niet verstandig is. Niet, dan ga ik zeker weg. Als het er is, dan denkt u... Als het, echt, als het hier zeg 10 centimeter staat, ben ik weg. Ik loop langzaam naar de oever van de Roer. Een pad dat naar beneden loopt. Maar ja, hier moet ik wel eigenlijk stoppen. Want het water is al over de oevers heen gestroomd. Dus het is anticipatie... tot het water uiteindelijk de straten van Hambeek in gaat komen. En het ziet er tot nu toe niet goed uit. En dat was dus gisteravond Mustafa Maghari in Roermond. 1 op de 10 Nederlanders spreekt thuis een regionale taal of dialect. Dus Fries, Limburgs, Zeeuws... Dat soort dingen. Het CBS heeft voor het eerst sinds jaren weer eens onderzoek gedaan naar de voertaal bij mensen thuis. Nederlands wordt uiteraard het meest genoemd. 85% van de 15-plussers praat thuis Nederlands. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg. Was betrokken bij dat CBS-onderzoek. Goedemorgen, mevrouw Cornips. Goedemorgen. 1 op de 10 Nederlanders spreekt dialect. Is dat veel of weinig eigenlijk? Ja, of dat veel of weinig is. We hebben de vraag gesteld, welke taal of dialect spreekt u het meest thuis? 1 op de 10 geeft aan een regionale taal te spreken. 5% spreekt een dialect. Dus dat betekent dat binnen die huishoudens... kan altijd nog zijn dat er daarnaast ook nog Nederlands wordt gesproken, maar in mindere mate. Het wordt wel minder, dat kan je zien. Vooral in Limburg neemt het van de oudere generatie naar de jongere generatie neemt het af. En dit gaat over het spreken van het dialect thuis. Maar hoe zit het dan op andere plaatsen, bijvoorbeeld op school of in het café? Ja, dat spiegelt een beetje de verhoudingen die thuis worden doorgegeven door de respondenten. Dus wanneer je thuis die regionale talen spreekt of het dialect, dan spreek je het ook wel in het publieke domein. Dat geldt vooral voor het Fries en voor het Limburgs. Maar veel minder voor het Neder-Saksisch en het dialect. Ja, dat vinden we vooral in de noordelijke provincies en in het oosten van het land natuurlijk. En u hebt ook wel gekeken naar jong, oud, hoog, laag opgeleid? Ja, ook daar zien we dat de regionale talen van elkaar verschillen. Dus dat het lokaal heel erg uitmaakt hoe het uitpakt. Dus het Fries en het Limburgs, dat wordt zowel door de lager als de hoger opgeleide gesproken. Maar voor het Neder-Saksisch en vooral ook voor het dialect zie je dat dat beperkt blijft door de mensen met een lagere opleiding. Dus hoe hoger opgeleid, hoe meer Nederlands er gesproken wordt. En, thuis. Ja, en van wie leren ze, de mensen die het spreken, van wie leren ze dat dan vooral? Het dialect of de regionale taal wordt echt door de ouders doorgegeven. Of je moet een wat ouder kind zijn en dan leer je dat buitenop. Bijvoorbeeld van vriendjes. Ja. Meegeluisterd heeft Alexandra de La Roy, teamleider van peuteropvang Pinocchio in Geulen in Limburg. Mevrouw de La Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het eigenlijk bij jullie? Want Geulen ligt toch ook in het rampgebied, hè? Geulen ligt inderdaad in het rampgebied, ligt ook in de gemeente Meersen. Maar ligt daar net bovenop de berg, waardoor in Geulen geen wateroverlast is. Okay, en maar we leven uiteraard wel heel erg mee met al die mensen die heel dicht bij ons wonen. Ja. Even over het Limburgs. Hè. Ik zou zeggen, moeten we nu Limburg kallen, maar nog niet heel Nederland spreekt Limburgs, helaas. Nee. Ondanks dat Rowan Hersen dat wel graag zou zien. Dat onderzoek van het CBS gaat over 15-plussers. Wat ziet u bij de kleine kinderen die jullie opvangen? Spreken die nog Limburgs thuis? Die spreken soms nog wel Limburgs thuis. Ligt ook heel erg aan welke gemeente dat we het over hebben. En dat is in Geulen zeker het geval. Alleen op het moment dat ze inderdaad op de peuteropvang of op de basisonderwijs, in het basisonderwijs komen, ja, dan zie je dat verdwijnen. En dat is waarom dat wij in deze peuteropvang gekozen hebben om wel op bepaalde momenten op de dag het streektaal aan te bieden. Hoe doen jullie dat? We spreken Nederlands. Alleen hebben we vaste momenten op de dag waarbij we dus dialect met de kinderen spreken. En dat weten ze. Ze weten dat als we gaan eten, dan wordt er dialect gesproken. Vinden ze ook heel erg leuk. En dan benoemen we de zaken in het dialect. Dan wordt er een liedje gezongen in het dialect. Dan wordt er een boekje voorgelezen in het dialect. En daarna gaan we over weer op het Nederlands. Ja. En is er genoeg materiaal, zeg maar, genoeg liedjes, genoeg kinderboeken in het Limburg? Nee. Nee, helaas niet. Er zijn zeker hele mooie kinderboekjes, maar vaak ook in een, bijvoorbeeld in het Maastrichts of in het Venlo's. Daar kan je niet overal voorlezen. Dus daar zijn we zelf heel erg druk mee om dat toch ook een beetje te ontwikkelen. Daarmee hebben wij voor liedjes een samenwerking met de Troubadours van de Toekomst. Die hebben een prijsvraag gewonnen van de Limburgse taal. En die zijn nu bezig bij onze organisatie om te kijken van wat zijn nu leuke onderwerpen? Wat spreekt de kinderen echt aan? Wat kan je ook gebruiken in het dagdagelijkse werk op een peuteropvang of in een kinderdagverblijf of op een buitenschoolse opvang in de eigen streektaal. Ja, en wat is het resultaat? Hoe reageren de peuters? Ja, die vinden het hartstikke leuk hoor. En een peuteropvang is eigenlijk best wel een heel talig gebeuren. Wij zijn eigenlijk de hele ochtend daar bezig met taal op allerlei verschillende manieren. En die vinden dus een liedje in het dialect ook heel leuk. En ja, zeker als ze het dan van thuis herkennen, dan spreekt het nog meer aan. Ja, spelenderwijs toch dat dialect onderhouden, zullen we maar zeggen. En precies. Het wordt ze met de paplepel letterlijk en figuurlijk ingegoten, dus op deze precies. manier. Mooi initiatief. Dank voor de toelichting, Alexandra de La Roy van peuteropvang Pinocchio in Geulen in Limburg. Nog even terug naar Leonie Kornips van het onderzoek. Dat is allemaal een mooie manier, hè, om het al gelijk bij de kinderen erin te krijgen. Nou ja, de kinderen krijgen thuis natuurlijk al mee, dat dialect. Maar uit eerder onderzoek bleek dat een kwart van de kinderen die thuis dialect spreken, na de kinderopvang thuis weer terugkomen en Nederlands gaan spreken. Dus blijkbaar is er iets in de kinderopvang, waardoor het is zo'n indrukwekkende omgeving, dat de kinderen daarmee stoppen thuis dan met dat dialect. Mm. En een van de redenen is dat dat dialect niet gebruikt wordt op de kinderopvang om kennis over te dragen. Dat gebeurt in het Nederlands. En de kinderen weten dus feilloos dat daarmee dat dialect een minder belangrijke taal is dan het Nederlands. En in deze pilot waar mevrouw de La Roye over spreekt, hoor je ook dat nu ook in dat vaste uur kennis overgedragen wordt in een dialect. Dus dat, misschien gaat dat helpen om de kinderen ook thuis door te laten spreken in dat dialect. Ja, naast het Nederlands natuurlijk. Ja, en het ligt er ook een beetje hoe die ouders daar dan weer mee omgaan. De ouders willen heel graag. Vaak wordt tegen de ouders gezegd, waarom spreekt een kind Nederlands? Maar de ouders kunnen daar echt niets van doen, hoor. Die spreken thuis dialect, blijven ook doorspreken terwijl het kind Nederlands terug spreekt. Dus het is echt een ontwikkeling van kinderen die op hele jonge leeftijd naar de kinderopvang gaan of naar de Peter Speeszaal. En we horen dus dat er in Limburg nu een project is om ook speciale liederen en boeken te maken voor in dit geval dan kinderen. Hoe is dat in andere provincies? Ja, kijk, in Friesland is dat natuurlijk heel erg goed geregeld. Daar heb je echt tweetalige kinderopvang. En het Fries is een gestandaardiseerde taal. Dus daarin zijn volop kinderboeken aanwezig in het Fries. En ook de tweetalige kinderopvang die daarvoor gekozen hebben, daar heb je ook leerkrachten voor de klas. Of leerkrachten in de kinderopvang en de Peuter Speeszaal. Die zowel in het Nederlands als in het Fries de kinderen aanspreken. Ja. En ook geen verschil maken tussen wat ze behandelen in het Fries en in het Nederlands. Dus dat is daar goed geregeld. Waarom is het zo belangrijk dat we die dialecten onderhouden? Ja, het is heel erg belangrijk voor het opgroeiend kind. Langzamerhand blijkt toch echt uit taalkundig en taalwetenschappelijk onderzoek dat meertalige kinderen cognitief wat sterker zijn, een groter taalbewustzijn hebben dan eentalige kinderen. En je ziet het ook heel erg duidelijk na het onderzoek dat in Limburg bijvoorbeeld gebeurd is, waarin de groep 4 en groep 8 de Limburg sprekende kinderen beter kunnen spellen, hogere CITO-scores hebben voor spellen en begrijpend lezen dan eentalige kinderen. En dat klinkt heel erg vreemd, maar juist die vanuit een eentalig perspectief, maar juist die meertaligheid biedt de kinderen de mogelijkheid om een rijker en groter taalbewustzijn op te bouwen. Dus cognitief voor de ontwikkeling van het kind is het van belang. Ja. Maar daarnaast ook, we zien ook uit de CBS-enquête dat in het dorp, met de buren, bij instanties, daar wordt die regionale taal gesproken. Dus het is ook heel erg belangrijk om een thuisgevoel te hebben binnen je eigen streek. Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting, Leonie Cornips. Bijzonder hoogleraar taalkultuur in Limburg en betrokken bij het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Ja, Jurgen, je had het er net al over, de kinderopvang. Daar zouden ze misschien nog wel meer werkdruk krijgen als ze ook nog tweetalig les moeten geven. Ook al gaat dat misschien vaak ook heel natuurlijk in heel veel gebieden. In ieder geval, demissionair minister Koolmees die wil met de kinderopvang in gesprek over de hoge werkdruk in de sector op dit moment. Dat meldt het AD. In een brief aan de branche schrijft Koolmees dat hij het vervelend vindt dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren in deze belangrijke sector. De minister benadrukt dat de overheid niet voor niets kwaliteitseisen stelt, maar de regels moeten wel werkbaar blijven. Hij belooft de kritiek uit de sector mee te nemen in een geplande evaluatie in het najaar. De brancheorganisaties zeggen dat ze het fijn vinden dat de minister zo snel reageert. Bijna de helft van alle covid-patiënten verlaat het ziekenhuis met één of meer complicaties. Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de IC hebben gelegen kunnen nog te maken hebben met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een groot Brits onderzoek dat in medisch vakblad The Lancet is gepubliceerd. Van alle twintigers hield ruim een kwart een complicatie over, van alle dertigers ruim een derde. De verwachting is wel dat ze op langere termijn zullen herstellen. Niet alleen de starters hebben het zwaar op de woningmarkt. Nu komen ook de doorstromers in de knel, dat schrijft de Telegraaf. 20% van de huiseigenaren wil eigenlijk binnen nu en twee jaar verhuizen. Maar ze moeten waarschijnlijk toch andere plannen gaan maken, concludeert de hypotheker na onderzoek. Ruim 2/3 is dan ook bereid om langer te wachten. En dat is niet goed voor de doorstroming, want de huizenmarkt dreigt nog verder daardoor op slot te raken, zegt de hypotheker. En nooit eerder daalde het olieverbruik in de wereld zo hard als in het coronajaar 2020, schrijft Trouw. Ook het energieverbruik ging fors omlaag met 4,5%. En dat is de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er 6% minder broeikasgassen uitgestoten. Precies het tempo dat nodig is om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat concludeert de hoofdeconoom van oliemaatschappij BP in een jaarlijks rapport over de energiesector. De daling van de uitstoot is natuurlijk goed nieuws, zegt hij. Maar dat moet straks ook gebeuren als het weer wat beter gaat met de economie. Erwin de Hart is de man van de ANWB vanochtend. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er zijn weinig files te melden. In Zuid-Limburg zijn de A76 Geleen-Heerde bij Simpelveld natuurlijk nog dicht. En de A79 Maastricht-Heerde ook in beide richtingen afgesloten door wateroverlast. 1 file door werkzaamheden op de vertrouwde A15 Rotterdam richting Europoort bij afrit Oostvoorne, 6 kilometer. Uit 2018 nu James Arthur en Anne-Marie. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you won't be. So don't keep shaking our hands so tight. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's all my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world. Think it's easy. You think I don't want to run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. One can be. A secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Bijna 6 minuten voor 7 is het. In het centrum van Amsterdam liggen vandaag 360 sleutelbossen op straat. En dat is om aandacht te vragen voor de ruim 36.000 daklozen in Nederland. Aan die sleutelbossen hangen min of meer de verhalen van 10 dakloze Amsterdammers. Ga erover praten met de initiatiefnemer, kunstenaar Saskia Stolz. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het verhaal hierachter, achter die sleutelbossen? Het concept achter de sleutelbossen is dat een huissleutel is eigenlijk het symbool van de meest veilige plek voor mensen die er is. Op het moment dat je je huis binnenkomt, dan ben je jezelf, dan voel je je veilig. Dat vonden we eigenlijk heel mooi als verbeelding voor mensen die dus op straat leven. Zij hebben alles behalve een sleutel. Ja, maar goed, ik loop dan van vandaag in Amsterdam en ik vind zo'n sleutelbos. Wat dan? Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit? Ja, nou, het zijn eigenlijk hele kleurrijke sleutelbossen. Daar hangen heel veel hangertjes aan. En die hangertjes die zijn eigenlijk allemaal een soort symbolen voor het leven van diegene, van die daklozen. Dus er hangt een foto van diegene. Er hangt een heel klein boekje aan. En dat boekje dat staat helemaal volgeschreven met aantekeningen van diegene. Er hangt een naamplaatje aan met adres onbekend. Dus je ziet eigenlijk die sleutelbos. En in eerste instantie denk je, ik ga op zoek om te kijken of ik kan vinden wie die sleutel is, want ik wil hem terugbrengen. En op het moment dat je beter gaat kijken en gaat lezen, dan zie je eigenlijk dat het om een dakloze gaat. Ja, en dan kan je geloof ik naar een website en het verhaal dus lezen van die persoon. Ja, klopt. Je ziet eigenlijk een deel van het verhaal en de rest lees je of op de website of in de straatkrant die morgen uitkomt. Want dat is ook nog een bijkomend punt, hè? U vraagt aandacht voor die straatkranten. Dat hebben we eraan gekoppeld, dat klopt. Omdat de straatkranten gaat het niet goed mee. De verkoop is heel erg naar beneden gegaan. En wat we eigenlijk wilden is, het zijn namelijk allemaal straatkrantverkopers. De 10 verhalen zijn van straatkrantverkopers. En we wilden proberen om op deze manier de straatkrant wat meer publiciteit te geven. Hoe komt dat eigenlijk? Want als ik even kijk, ik woon zelf dan in Utrecht, maar bij mijn plaatselijke supermarkt, daar staat toch altijd gewoon nog iemand met die straatkrant? Ja, dat klopt. Alleen mensen hebben tegenwoordig geen klein geld meer. Dat is waar, dus, ja. Dus ja, de verkoop is heel naar beneden gegaan. Ja, dus eigenlijk moeten ze gewoon een pinapparaat bij zich hebben. Klopt, ja, dat is technisch heel lastig. Maar wat ze op dit moment aan het proberen zijn om met QR-codes die betaling beter te krijgen. Ja. Kunt u eens een voorbeeld noemen van, stel je vindt die sleutelbos, wat is dan zo'n verhaal wat je zou kunnen lezen over degene die zogenaamd die bos verloren is? Ja, nou, er zit bijvoorbeeld een verhaal van Toon. Toon is al heel lang dakloos, die heeft een slechte jeugd gehad. En die vertelt daar kort over. Maar je hebt ook het verhaal van Milena, die haar baan is kwijtgeraakt en daardoor dakloos is geworden. Het zijn eigenlijk hele verschillende verhalen. Ja. En die liggen door de hele stad, die sleutelbossen? Ja, die liggen door de hele stad. Ja. Ja. Is het nog de bedoeling om dat uit te breiden naar andere plaatsen in Nederland? Ja, zeker. Ja, ja. Omdat de straatkrant is natuurlijk een nationaal product. Dus zeker gaan we kijken of we dat in andere gemeenten ook kunnen gaan doen. Mm. Ja. Maar de bedoeling is dus dat als je er eentje vindt, even goed kijken. Want ik bedoel, mensen verliezen ook wel hun eigen sleutels natuurlijk. Die moeten natuurlijk wel naar de politie. Mm-hmm. Maar als je dit vindt, weer terugleggen ook. Ja, ja, graag terugleggen. Nou, het is eigenlijk vrij snel duidelijk hoor dat het dat het een actie is, omdat als je goed kijkt, dan zie je het echt heel snel dat het om een dakloos verhaal gaat. Mensen zullen niet snel met de sleutelbos naar de politiebureau gaan. Maar inderdaad, graag terugleggen op een herkenbare plek. Duidelijk, dank voor de uitleg. Kunstenaar Saskia Stolz was dat over die 360 sleutelbossen die dus vandaag in Amsterdam worden verspreid, op straat liggen. Nou, u hebt net gehoord wat u ermee moet en kunt doen in ieder geval. Vragen aan en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Zeker de vergeten vragen, want ja, we hebben hier de wijsheid ook niet in pacht. Dus vergeten we misschien een vraag te stellen waarvan u denkt, waarom vragen ze dat nou in vredesnaam niet? Laat het weten met hekje R1JN op Twitter. U kunt mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Dan is er een mogelijkheid om een bericht geschreven achter te laten. Maar u kunt het ook inspreken en dan kunnen we het straks om 9:15 ook nog laten horen.

De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 7:05. Dan de wateroverlast in de buurlanden, België en Duitsland. In Duitsland zijn meer dan 59 doden gevallen. Nog veel mensen worden daar vermist. 165.000 mensen zitten zonder stroom in Duitsland. Contact met correspondent Judith van der Hulsbeek. Judith, wat is het laatste nieuws bij jullie? Ja, het nieuws van de avond is toch wel echt dat er zoveel mensen nog vermist worden op dit moment. De regio Ahrweiler die heeft gisteren bekendgemaakt dat ze nog 1300 mensen kwijt zijn. Nou, dat zijn voornamelijk mensen die zijn opgegeven via een telefoonnummer waar nabestaan. Of waar familieleden naar hebben gebeld. En ja, 1300, dat is natuurlijk een enorm afschrikwekkend getal. Ze voegden wel meteen toe, de woordvoerder zei meteen. Ja, het kan ook liggen aan het communicatienetwerk dat plat ligt. Hè. Het telefoonnetwerk ligt plat. Ook, er is ook geen stroom op heel veel plekken. Het internet werkt niet. Dus het kan ook gewoon zijn dat mensen zich niet kunnen melden. Ja. Wat is er bekend over de slachtoffers? Ja, er komen steeds meer verhalen naar buiten van hoe mensen zijn omgekomen. Dus bijvoorbeeld één verhaal over een verzorgingshuis voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat is ook in dat gebied, in dat Ahrweiler. En daar waren mensen gewoon niet snel genoeg. Die konden niet snel genoeg wegkomen en het water steeg enorm snel. Dus mensen die op de begane grond waren, die zijn daar omgekomen. Ja. Veel schade natuurlijk ook aangericht aan huizen, winkels, auto's. Ik begrijp ook dat de overheid in Duitsland steun heeft beloofd, hè? Ja, inderdaad. Gisteren kwam er natuurlijk heel veel medeleven van alle politici. Ook Merkel, die op bezoek was in Washington, die heeft ook al toen al gezegd dat ze belooft dat mensen financiële steun gaan krijgen. Die zijn voor die mensen in de überschwemmingsgebieden entsetzelijke dagen. Mijn gedanken zijn bij ihnen. Und Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates, von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam, alles daran setzen werden, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Not zu lindern. Ja, ja, daar zegt ze bijvoorbeeld dat als onbureaucratisch heel snel hulp moet komen voor mensen. Ze willen ook praten over een nationaal fonds waar mensen die hun bedrijven hebben verloren, mensen die in huizen zijn verwoest, dat die heel snel financiële hulp gaan krijgen. En Judith, wat is de verwachting voor vandaag in Duitsland? Ja, de regen is een stuk minder inderdaad, maar nog steeds zijn er plekken waar het water heel erg stijgt. Nog steeds worden er plekken, wijken, stukken van dorpen geëvacueerd. Dus het gevaar is zeker nog niet geweken. En ook zijn er op veel plekken stuwdammen waar ook barsten al in zitten. Dus die worden heel erg in het water gehouden en daar loopt het water ook al overheen. Dus ja, de situatie is nog zeker aangespannen. Judith van der Hulsbeek was dat, onze correspondent over de situatie in Duitsland. En dan naar België. Ook daar natuurlijk veel schade door de wateroverlast. Er zijn 11 mensen omgekomen. Tientallen huizen zijn ingestort. De inwoners van gemeenten aan de Maas wordt gevraagd om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Contact met de correspondent daar, dat is Kiesja Hekster. Kiesja, wat is de laatste stand van zaken in België? Ja, hier zijn ze nog altijd in gespannen afwachting wat het water gaat doen. En dan kijken ze vooral naar de Maas. Dat waterpeil staat heel hoog. En de hulpdiensten die zijn echt met angst en beven aan het kijken, vooral naar de sluizen van een stuwdam in Montsain bij Luik. Want als die dat water niet houden, dan zou dat volgens de autoriteiten echt een ramp zijn voor lager gelegen gemeenten. En daarom is gisteravond laat nog beslist om delen van 6 Maasgemeenten te evacueren. Verplicht voor een deel ook. En verder zitten nog meer dan 20.000 inwoners van Wallonië zonder stroom door de overstromingen. Maar Luik, dat is dus een kritiek punt daar. Ja, klopt. Daar verwachten ze rond een uur of 2, 3 vannacht het hoogste punt. Nou, het lijkt erop dat ze daar, net als in Nederland, aan de ergste scenario's ontsnapt zijn. Hoewel de Maas inderdaad wel ver buiten zijn oevers is getreden. Maar de laatste berichten zijn daarover dat het water al eerder tot hoogtepunt is gekomen. Niet verder is gestegen, maar ze zijn er niet helemaal gerust op. Want de vrees is dat de situatie lokaal verder zou kunnen verergeren. En hoe zit het met de regen? Is dat wel voorbij nu? Ja, het ergste lijkt voorbij, het water lijkt te zakken. En je zei al, hè, tenminste 11 doden, minstens 4 vermisten ook. In Pepinster bij Luik is gisteren een reddingsboot omgeslagen. Heel wrang natuurlijk. De brandweermannen aan boord, die hebben zichzelf wel weten te redden. Maar 3 mensen die ze net geëvacueerd hadden, die zijn nog altijd vermist. En ja, de burgemeester die heeft gezegd dat hij voor hun leven vreest. En zitten er ook mensen nog geïsoleerd? Ja, gisteravond was dat in ieder geval nog wel zo. Hè. Beelden van mensen op daken die daar soms 18, 20 uur al zaten. Of op zolder met witte vlaggen. Hopend dat de reddingsdiensten hun zouden komen bevrijden. Maar die hadden het heel zwaar. Ik zag beelden van brandweerboten die niet op konden varen tegen de sterke stroming. Kolkende rivieren door dorpen. En boten die gewoon niet bij die mensen konden komen. Nou, vanuit de lucht was het ook heel moeilijk. Helikopters konden op sommige plekken niet worden ingezet, omdat de bevolking te laag hing. Dus dat was echt een enorme klus. En er is in België ook een federaal rampenplan van kracht. Wat betekent dat in de praktijk? Ja, betekent vooral dat de coördinatie niet op lokaal niveau gebeurt bij burgemeesters of gouverneurs, maar dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd, de federale minister van Binnenlandse Zaken, ik ben nu degene die coördineert. Bij de hulpoperaties is inmiddels ook materieel ingezet uit het buitenland, heb ik begrepen, helikopters en boten uit Italië en Duitsland. Dus ja, de coördinatie die gebeurt vanuit Brussel en wordt gezegd, het is echt een ramp voor het hele land. Dat is de situatie in België. U hoorde correspondent Kiesja Hekster. NPO. Radio 1. 7:11 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Waar is u bij wat er gisteravond gebeurde op radio en tv? Althans, we hebben er een paar dingen uitgepikt. Want het ging veel over het overlijden van Peter R. de Vries. Het ging ook veel natuurlijk over het water. In verband met die overstroming in Limburg was er een speciale uitzending van Op 1 vanuit Hoensbroek. Cecile Hannen moest samen met haar partner Bart hun overstroomde bed and breakfast in Mechelen achterlaten. Nee, ja, we hebben zelf alles gerenoveerd en nu, vorig jaar corona gehad, eroverheen 6 maanden dicht geweest. En nu stroomt de rivier zo ongeveer door ons huis. Dus we moesten gisteren echt evacueren. Nou, de wei liep onder, het kwam dichterbij, Maar we dachten, nou, we redden het nog wel. Dus we kregen van de overbuurman wat zandzakken. Die hadden we heel netjes neergelegd. Bart zei nog, misschien kunnen we de deur dichtkitten. Maar ja, ja, ik zie het daar, het is verschrikkelijk. Ja. En de schade is enorm, zei Bart. Ik heb geen flauw idee. We durven eigenlijk niet te kijken. We liepen, toen we weg werden gehaald door de brandweer, toen werd ik heel emotioneel en kinderen ook huilen. We hebben 2 kleine kindjes. En toen zijn we weggegaan en nu hebben ze zoiets van, ja, we durven eigenlijk gewoon niet te kijken wat de schade is. Dus eerst corona, schade, nu het is een soort bijbelse pech die jullie overvalt. Ja. Het kabinet heeft de situatie in Limburg officieel aangemerkt als ramp. En dat betekent dat gedupeerden snel duidelijkheid krijgen of hun schade wordt vergoed door de overheid als de verzekering het niet dekt. Nieuwsuur dan. Daar vertelde directeur klimaatadaptie bij Arcadis Piet Dirke waar het overtollige water in Duitsland en België naartoe stroomt. Heel bijzonder is dat de Duitse afvoer in het Ruhrgebied, zwaar verstedelijkt industriegebied, Heuvelland, en in de zijrivieren van de Rijn, zoals de Moezel en de Aar in de Eifel, dat eigenlijk helemaal via de Rijn naar Nederland gaat. En dat het Belgische hoogwater, dat verzamelt zich eigenlijk in de Maas. Dus Maas neemt het Belgische water mee en de Rijn het Duitse water. En dat betekent dat het water moet worden afgevoerd in een gebied grofweg tussen Nijmegen en de Biesbos. En gaat dat wel goed? We rekenen erop van wel tot nu toe. Daarom is natuurlijk ook dat fantastische plan uitgevoerd om ruimte voor de rivier te ontwikkelen. Maar het wordt bijna een soort experiment nu van hoe ver gaat het komen? Gaat het systeem het redden? We denken van wel. Maar de vraag is natuurlijk, gaat daarbij ook een onveilig moment ontstaan waarbij je misschien ook in het rivierengebied mensen zult moeten gaan evacueren? En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Ja, en ook in de media in Duitsland en België natuurlijk volop aandacht voor de watersnoodramp. Het protocol van de dodenvloed, kopt de Duitse krant Bild. Mensen verdrinken in hun kelders, worden dodelijk getroffen door stroomstoringen en er is een plunderalarm afgegeven. In de Rheinische Post vertellen mensen dat het onvoorstelbaar is hoe snel het water kwam. Alleen al in Ahrweiler, we horen het zojuist, zijn er 1300 mensen vermist. In België spreekt de VRT van hallucinante beelden met video's en foto's van ondergelopen straten en huizen met mensen op daken die wachten op helikopters. De Morgen schrijft dat de overstromingen ook een grote impact hebben op de gezondheidszorg in de provincie Luik. Zo zijn meerdere ziekenhuizen gesloten. De New York Times schrijft over het bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel aan Washington. Ze heeft natuurlijk grote zorgen, we horen het zojuist, over de situatie in Duitsland zelf. Maar ze was ook bij de Amerikaanse president. Er werden warme woorden gesproken over en weer. Maar ze werden het niet eens over belangrijke onderwerpen zoals een Russische oliepijplijn en hoe met China om te gaan. De VS wil een veel hardere benadering van Rusland en China dan Duitsland. Volgens de krant stond het bezoek toch vooral meer in het teken van vriendschap dan politiek. Met Biden die grapte dat Merkel de Oval Office inmiddels beter kent dan hij. En de bondskanselier die de president meerdere malen aansprak met Dear Joe. Tja, in China, we hadden het zojuist al even over. De WHO heeft er bij China op aangedrongen meer mee te werken met de tweede fase van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, schrijft de BBC. De eerste bevindingen waren dat het virus waarschijnlijk niet uit een Chinees laboratorium is ontsnapt, maar in vleermuizen is ontstaan. Maar nu wil de WHO verder met het onderzoek en heeft daarvoor patiëntengegevens nodig van net voor en tijdens de start van de pandemie. Dat wilde de gezondheidsorganisatie al veel eerder, maar China wil die niet vrijgeven. Ook wil de voorzitter van de WHO meer weten over dat laboratorium in Wuhan zelf. En daaruit, zo schrijft de BBC, kan worden opgemaakt dat hij er nog steeds niet zeker van is dat daar niet iets is misgegaan. De Vlaamse badplaatsen Oostende en Blankenbergen gaan deze zomer paspoortcontroles uitvoeren om incidenten aan zee te voorkomen. Gecontroleerd wordt dan of mensen misschien al een gebiedsverbod hebben gekregen. Het gebeurt met behulp van een nieuwe database, meldt persbureau Belga. Die is opgezet, die base, na een vechtpartij op een natuurstrand in Gent, waar vooral jongeren uit Brussel aan meededen. De burgemeester van Oostende heeft daar geen zin meer in. Wie in die databank opduikt en aan zee wordt herkend, mag meteen vertrekken. Die amokmakers hebben wij hier niet nodig, zegt hij. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat heel goed. Er zijn natuurlijk in Zuid-Limburg wat wegen dicht door wateroverlast. Qua files in de rest van Nederland valt het reuze mee. Er staat een filetje op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp. Er is een boot van een oplegger gevallen. Heeft de vangrail beschadigd. Die moet worden gemaakt. Er staat 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Het is bijna 17 minuten over 7. Ja, Nederland kleurt rood, op sommige plekken zelfs donkerrood. Op de Europese coronakaart voor Nederlanders die hun koffers al hebben gepakt, is dat schrikken. Nou, een beetje service naar de mensen toe nu, want er zijn veel vragen natuurlijk. Marion Kaper is directeur reizen bij de ANWB. Goedemorgen, mevrouw Kaper. Goedemorgen. Goedemorgen. De belangrijkste vraag is natuurlijk, kunnen mensen nog wel op vakantie naar het buitenland? Ja, dat is de vraag bij heel veel mensen thuis. En op dit moment kunnen de meeste mensen nog naar hun vakantieland van keuze. Want de meeste mensen gaan op vakantie in Europa. En de meeste landen in Europa zijn ook toegankelijk voor de Nederlandse vakantieganger. Dus dat rood en dat donkerrood maakt daarvoor niet zoveel uit? Het is zeker natuurlijk belangrijk hoe het gaat met corona in Nederland. Maar dat wij rood zijn op de kaart van het ECDC, dat is het Europese RIVM, dat wil nog gelukkig nog niet zeggen dat wij niet op vakantie kunnen. Het is zo dat die ECDC, die kaart, die kleurt rood op basis van het aantal positieve testen in een bepaald land en het percentage testen. Maar in Europa zijn afspraken gemaakt over het reizen in de vakantietijd. En vanaf 1 juli mogen wij op reis in Europa als wij het coronapaspoort op zak hebben. En dat is in de corona-check-app voor de Nederlanders de internationale code. En de afspraak is dat als je dus 2 keer gevaccineerd bent of helemaal gevaccineerd bent, ofwel een positieve test kunt overleggen, of een goede test kunt overleggen, dat je die code hebt en dat je op reis kunt. En dat rood op die kaart, dat waren we een paar weken geleden ook. We waren een paar weken geleden ook nog rood op deze kaart. En we moeten alleen uitkijken dat het niet nog erger wordt. En dat we inderdaad als Nederlanders geweerd zouden worden. Maar daar is nu geen sprake van. Dus niemand komt bij een dichte grens te staan, zou ik maar zeggen? Nee, het is natuurlijk wel zo dat niet alle landen van Europa nu toegankelijk zijn voor de Nederlandse vakantieganger. Bijvoorbeeld Spanje en Portugal, die hebben een oranje reisadvies van de Buitenlandse Zaken gekregen. En daar is het advies van geen vakanties daar naartoe. Populaire landen als Frankrijk, Italië, Duitsland, die zijn toegankelijk voor de Nederlandse vakantieganger op dit moment. Ja, maar mocht toch het nou zo zijn dat het. Sorry. Ja. Nee, ik wou even op dat punt wat u net zei over Spanje bijvoorbeeld. Nou, stel dat je nou toch, je hebt een huisje geboekt in Spanje. Je gaat erheen met de trein. Dat mag dus eigenlijk niet. Of ja, dat mag wel, maar dat is af te raden. Ja, dat wordt afgeraden door de Nederlandse overheid om daar naartoe te gaan. En heb je nou een huisje geboekt, dan is het belangrijk dat je, als je dat via een reisorganisatie hebt gedaan, dan heb je recht om je geld terug te krijgen. Want als het een pakketreis is, dus een huisje bijvoorbeeld met dat treinticket, alles in één, dan kan de reisorganisatie daar niet de reis naar uitvoeren. En dan kun je daar ook je geld voor terugkrijgen. Ja. Mocht je het zelf hebben geboekt, dan is het natuurlijk heel belangrijk welke afspraak heb je gemaakt bij het maken van de boeking. En kun je er nog van af. En als je maar de andere landen van Europa. Sorry. Nee, er zit een beetje vertraging op de lijn, dus dan zitten we een beetje door elkaar heen. Maar in dit hypothetische voorbeeld, je gaat toch, wat dan? Ja, op zich is het dan vooral natuurlijk voor je eigen risico. En wat wij als ANWB ook zeggen, bereid heel erg goed je vakantie voor. Dat geldt altijd, ieder jaar. En dat geldt in deze coronatijd nog meer. En als je naar een oranje land gaat, dan is het heel erg belangrijk, los van dat het advies is om dat niet te doen van de Nederlandse regering, heel erg belangrijk dat je goed checkt of je verzekering dat ook dekt, mocht er iets gebeuren met je. En dat is natuurlijk wel erg belangrijk voor een zorgeloze vakantie. Dus, want veel verzekeringsmaatschappijen sluiten die situatie uit. Dus dan, het is niet aan te raden om naar een oranje vakantieland te gaan. Nee. Naast het vaccinatiebewijs of de PCR-test, wat moeten mensen nog meer niet vergeten? Het is echt wat ik net al zei. Het is vooral heel belangrijk om je vakantie goed voor te bereiden. En dit jaar ook. Check echt regelmatig hoe het erbij staat naar het land waar je naartoe wil. Of ook als je ter plaatse bent. En dat zeggen we dus als ANWB altijd, maar nu helemaal. En we willen de Nederlandse vakantieganger daar ook heel graag mee ondersteunen met informatie. Wij houden dagelijks alle landen in Europa bij. En op anwb.nl, op de reiswijzer, kunnen mensen precies de situatie vinden. Dus zowel de inreisbeperkingen, mochten die er zijn, maar ook, hoe is het voor de vakantieganger ter plaatse? Moet je nog mondkapjes mee? Waar moet je die op? Is er een avondklok? Want dat is in sommige landen echt ook. Dus bereid dat goed voor. En dan als laatste zou ik zeggen, is het belangrijkste advies van als je gaat, ga er lekker van genieten. Neem je vakantiehumeur mee. Want als je goed bent voorbereid, dan kun je ook een hele leuke vakantie hebben. Ja, dat laatste is een hele goede tip. Dank Marion Kaper, directeur reizen bij de ANWB. Dan gaan we naar, even kijken, naar Spanje natuurlijk. Want dat is een van de populaire vakantiebestemmingen voor Nederlanders. Waar het ook de verkeerde kant op gaat trouwens met de besmettingen. Spanje staat ook op rood, Catalonië zelfs op donkerrood. En inmiddels is Spanje door de grens van 500 besmettingen per 100.000 inwoners geschoten. En dat is het hoogste aantal sinds februari. Dus contact met correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, wordt in Spanje ook vooral de jongeren besmet nu? Ja, zeker. We schoten hier gisteren door die grens van 500 per 100.000 mensen heen. Nou, onder jongeren tussen de 20 en 29 jaar ligt dat nog 3 keer hoger. En dat leidt dan op een dag als gisteren ineens weer zo'n 28.000 besmettingen erbij. Eén ding natuurlijk daarbij wel zeggend: de druk op ziekenhuizen blijft laag. Op IC-bedden is die zelfs maar 8%. Maar goed, het is wel het feit dat je op zo'n 500 besmettingen per 100.000 mensen zit, betekent dat dit land extreem risicogebied is. En er wordt hier ook gewoon gesproken over de vijfde golf van besmettingen, want daar zitten we nu echt middenin. En Catalonië springt er dus helemaal uit. Zijn daar ook extra maatregelen genomen dan? Ja, nou, die maatregelen die verschillen enorm per deelstaat. In Catalonië zijn inderdaad maatregelen genomen. Die zijn gisteren ingegaan. Betekent dat het complete nachtleven op slot gaat vanaf 00:30 in de nacht. Samenkomsten, maximaal 10 mensen toegestaan. Toegangen tot stranden en parken worden zoveel mogelijk beperkt. Daar zul je politiemensen tegenkomen. En natuurlijk één ding wat ze ook proberen, dat die mensen, als ze dan toch in parken of op stranden zijn, niet te veel door elkaar heen gaan bewegen. Eten en drinken is daar verboden. verboden. En daar is nog een verbod ook bijgekomen om besmettingen te voorkomen. Er geldt een dansverbod in Catalonië. Ach, ook nog. Zeg, het vakantieseizoen is natuurlijk wel begonnen nu. Wat betekent dan die rode kleur op de Europese kaart voor toerisme in Spanje? Ja, nou, er wordt hier met angst en beven naar gekeken wat voor gevolgen dat heeft. De hoop is hier nog steeds om 17 miljoen buitenlandse toeristen deze zomer hier naartoe te halen. Dat is veel minder dan in 2019, voordat de pandemie begon. Maar goed, dat hopen ze te halen. Maar ja, die hoop die verdampt natuurlijk wel steeds meer. Fransen hebben gezegd, vermijd Spanje. De Duitsers die zeggen dat. De Nederlandse regering komt met zo'n advies, hè. Alleen noodzakelijke reizen. Daar komt vanaf 18 juli ook de Balearen bij en de Canarische eilanden. Dus ja, de vraag is of ze die 17 miljoen buitenlandse toeristen hier in Spanje nog wel gaan halen. Het is wel, je ziet meteen, mensen blijven weg en verliezen, die lopen dan meteen op. Dat gaat echt met honderden miljoenen hier per week. De reisbranche is gisteren ook met een voorzichtige inschatting gekomen dat in vergelijking opnieuw met 2019 hier de verliezen kunnen oplopen deze zomer tot 20 miljard euro. Dat zijn een hoop nullen achter na de twee. Het is een enorm bedrag. Ja, ik zag je in Valencia, tenminste, was een reportage in het 8-uur-journaal. Ook een vakantiebestemming met maatregelen, want daar geldt bijvoorbeeld ook nog de avondklok. Hoe was het daar in Valencia? Nou ja, daar zie je toch dat er heel veel mensen gewoon toch gegaan zijn. Ik sprak daar studenten die zeiden, ja, een reis annuleren, dat kost je veel geld. We hebben weinig geld, dus we zijn toch maar gegaan. En zijn die regels hier nou werkelijk zo anders dan bijvoorbeeld bij ons in Nederland? En zo kwam ik meer mensen tegen die zeiden van, ja, dat zeiden mensen ook tegen mij, we zijn er wel weer eens aan toe om op vakantie te gaan. We zijn gewoon toch gegaan. Wat ik interessant vind aan het beleid, hè, want hier is het beleid. Er worden allerlei maatregelen genomen in allerlei deelstaten. Dat was natuurlijk er in het verleden op gericht om ziekenhuizen zoveel mogelijk leeg te houden. Hou je aan de regels, dan blijven ziekenhuizen zoveel mogelijk leeg. Dan blijft die druk laag. Nou, nu is het beleid zoveel mogelijk natuurlijk om vertrouwen uit te stralen. De overheid die zegt tegen het buitenland, kijk, we nemen maatregelen, kom je maar naartoe, want alles is onder controle. Maar ja, met al die negatieve adviezen uit belangrijke Europese landen, belangrijk voor het toerisme hier in Spanje, is de vraag of ze die cijfers, hè, 17 miljoen toeristen die ze nog willen halen, ja, de vraag is of ze dat nog wel gaan halen. Rob Zoutberg was dat, vanuit Madrid. Dit is een top 10 hit van 4 jaar geleden. Uit Alaska komt deze groep Portugal The Man, Feel It Still. Yeah. Centraal Beheer met Dagmar, hoe kan ik helpen? Ja, met Wouter. Zeg, ik loop hier door een of andere jungle en ik ben dus gewoon weer mijn gezin kwijt. Oké, dat klinkt niet best. Hoezo weer? Ja, net ook al in de desert. De desert? Ja, en zij hebben dus mijn sleutels en mijn portemonnee. Wil Wouter naar de souvenirshop komen bij het reptielenhuis? Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. De reisverzekering van Centraal Beheer is er tot september ook voor een dagje uit in eigen land. Dus daar kun je nu ook voor bellen. En dan helpen wij je verder. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Sluit nu je reisverzekering af op centraalbeheer.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Roermond worden bewoners van 550 huizen geëvacueerd. De politie begon vanochtend na 6:00 met het wekken van mensen. Agenten gaan met megafoons en sirenes door de straten. Ook bellen ze bij woningen aan. In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas geweest, zegt de veiligheidsregio. De maatregelen voor de geëvacueerde Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk blijven nog wel van kracht. In 7 gemeenten in Zuid-Limburg gelden ook vandaag nog noodverordeningen, schrijft 1 Limburg. Het gaat om Maastricht, Sittard-Geleen, Stijn, IJsden-Margraten, Meersen, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. In België zitten 21.000 mensen nu zonder elektriciteit. In de provincies Henegouwen, Luik en Namen zijn daarnaast problemen met het drinkwater. Door de overstromingen zijn waterleidingen beschadigd, waardoor er niet voldoende water doorheen kan. En ook is het drinkwater op sommige plekken vervuild geraakt. En in Duitsland is het dodental door de overstromingen daar opgelopen tot zeker 59, melden Duitse media. Ook het lot van vele honderden mensen is onzeker. Van de meeste is niet duidelijk of ze zich in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts. Het weekendweerbericht, daar gaan we met veel verwachting naar kijken en luisteren natuurlijk bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, veel vragende blikken natuurlijk naar de weermensen de afgelopen dagen. Hoe is het nu op dit moment? Ja, eigenlijk vrij rustig wat de aanvoer van regenwater betreft. Het is niet overal droog. In het zuidoosten, Limburg dus met name, kan nog wel een bui vallen vandaag. Maar de eerste hoeveelheden die dat oplevert, ja, die stellen helemaal niets voor in vergelijking met wat er geweest is. Dus weinig aanvoer meer. Op veel plaatsen in ons land ook gewoon een droge dag. Maar we starten wel met vrij veel wolkenvelden. In de loop van de dag dan zal die kans op buien in het zuidoosten verder afnemen. Wordt het ook daar droog, zeker aan het eind van de middag. En breekt van het noordwesten uit de zon steeds vaker door. Nou, als het met de zon mee zit, kan het diepe landinwaarts tegen de oostgrens aan misschien nog op een enkele plek 24 graden worden. Op andere plaatsen is het zo'n 20 tot 23 graden. Met nog wel een flinke noordenwind. Vooral in de kustgebieden waait die af en toe nog vrij krachtig, windkracht 5. En dan het weekend, Marco. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat wordt wat wind betreft nog rustiger. De wind gaat afnemen, houdt wel die noordhoek aan. En dat betekent dat niet meteen de temperaturen door het dak schieten. Maar ze gaan nog wel wat verder omhoog. Zeker dieper landinwaarts kan het zaterdag en zondag wel 25 graden worden. We doen dat zaterdag met veel ruimte voor de zon. Zeker in de loop van de dag. Dan zijn echt de meeste wolken wel verdwenen. Zondag misschien weer iets meer bewolking. Vooral in de oostelijke helft van het land. Maar goed, geen neerslag aan de orde. Met die hoge temperaturen een redelijk aangenaam zomerweekend voor de boeg. Marco Verhoef was dat bij Weerplaza. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI, discover your smile. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emiel Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. 5 minuten over 7. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In het zuidelijkste deel van Limburg lijkt het water langzaam te zakken. Valkenburg bijvoorbeeld is voor het grootste deel weer droog. Maar het is niet ondenkbaar dat er verder stroomafwaarts nog mensen hun huizen uit moeten. Dat gebeurt dan door de brandweer, daar worden ze uitgehaald, of door mensen van de reddingsbrigade. Die opereren vanuit Maastricht. Verslaggever Roel Pauw sprak met woordvoerder Tom Meijer. Wel een bijzonder gezicht, een buitenwijk van Maastricht, met flatjes aan de ene kant en hier een sporthal. En op de parkeerplaats en in de berm, ik weet niet hoeveel voertuigen van de brandweer en reddingsmaatschappijen. Reddingsbrigades, ja, klopt. De Nationale Reddingsvloot is uitgerukt. Oh, u krijgt uw ontbijtje? Ja, ja, gelukkig is daar ook al voor gezorgd, dus dat is wel lekker. Ja, want het zijn wel bijzondere dagen natuurlijk. Ja, ja, heel bijzonder. Eigenlijk na de wateroverlast in 1995 hier zijn er geen serieuze langdurige inzetten meer geweest. En op dit moment is volgens mij de hele Nationale Reddingsvloot in paraatheid dan wel zelfs uitgerukt. Ja. En dan hebben we het toch over het landelijk over 50 reddingseenheden ruim. Ja, want ik zie voertuigen met daarop Huizen, Utrecht, Monster, Udevechel, Amersfoort, Leeuwarden. Heel Nederland is naar Limburg gekomen. Ja, zo lijkt het wel inderdaad. Maar hier waren ook de problemen het ergste en het snelst. Overigens is dit een uitvalcentrum. Vanuit deze plaatsen is ook naar Valkenburg gereden. Vannacht in Meersen gezeten. Dus hier vandaan wordt wel de regio bediend. En niet alleen Maastricht. Ja, en behalve de voertuigen zijn hier ook meer dan 100 mensen in touw. Ja, ja, klopt. Elk voertuig is bemand met 4 mensen. Een chauffeur, een schipper en 2 mensen die op de boot kunnen helpen. Ja, dit is uw boot, om het zo te zeggen, uit Utrecht. Misschien kunt u even vertellen wat er zoal in zit. De inboedel van een reddingsvaartuig. Ja, de inboedel van een reddingsflat in ons geval. Dat is een langzame eenheid. Bedoeld om in ondiep water te kunnen varen. Diepgang van een kleine 30 centimeter is al mogelijk om te varen. Overigens. Door een overstroomde winkelstraat bijvoorbeeld. Nou ja, inderdaad. Ja, wat zit daarin? Daar hangt een motor achter om te beginnen. Dat is handig, dan hoef je niet zelf te roeien. Er liggen wel riemen in ook om te roeien als dat nodig is. Ja. Standaard uitrusting, EBO-trommel, AED-kist en een aantal foliedekens. Standaard brandstof aan boord, toplicht, want we gaan ook bij nacht en ontijd eruit. En ja, als we het water instaan, dan zitten hier dus 3 lifeguards op. Weet u nou al wat u te doen krijgt vandaag? Nee. Nee, en dat wisten we gisteren ook niet. En toen we hier gisteravond kwamen, gingen we de bedjes opzetten om te rusten. En een kwartier later zaten we in de auto om stand-by te staan in Meersen. Dus, ja. Mm-hmm. En dat verandert eigenlijk gewoon elke half uur. En vannacht om 3:30 hier, 3:30. En hier weer op stand-by gekomen en aan het rusten. Ja. Ja. Misschien kunnen we nog even binnenkijken, want daar staan die bedjes. Ja, klopt. Een aantal bedjes. Valt wel mee. Het is niet een half vol. 1,5 meter lukt nog. Ja. Dit is een van de 2 zalen. Hier rusten nog mensen, dus we doen het wat rustiger aan. Ja, daar liggen ze op hun veldbedjes te slapen. En u heeft hier ook nog een paar uurtjes gepakt. Ja, sinds 4:30 tot 5:30 ongeveer. Dus het zijn er inderdaad al een paar, ja. 2 uur slaap, dan ben je toch niet echt fris om de dag te beginnen, zou ik zeggen. Nou, dat valt wel mee. We hebben allemaal onze eigen check-in daarin. En we houden elkaar als team in de gaten. En je wordt er ook op aangesproken wanneer je echt om dreigt te vallen. Dan ga je echt niet ingezet worden. Want we houden wel alles veilig voor onszelf. Ja. Ik zal u niet verder ophouden. We moeten aan het ontbijt. Wie weet wat deze dag nog allemaal gaat brengen. Nou, we gaan het meemaken. Ja, klopt. Bedankt. Succes. Roel Pauw in gesprek met Tom Meijer. Na de schok van vorige week, toen Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam, kwam gisteren dus dat trieste nieuws dat hij is overleden. Veel is er sindsdien gezegd over de gedrevenheid van Peter R. de Vries, zijn vastberadenheid, zijn professionaliteit. En ik ga praten met emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Meneer de Roos, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt ook wel met hem samengewerkt, hè? Ik heb diverse malen contact met hem gehad. Ja, ik heb hem zelfs een keer geïnterviewd. Hoe was dat? Ja, leuk, interessant. Inderdaad, iedereen spreekt terecht over die gedrevenheid. En ook zijn professionaliteit toch ook. Als hij een bepaalde rol had, dat was vaak journalist, maar later ook vertrouwenspersoon, dan zat hij echt heel erg goed in die rol. Met alle eisen die die rol ook stelde aan je inzet. Want hij was eigenlijk natuurlijk vaak de man die zelf de vragen stelde. Nu ging u hem vragen stellen. Kon hij daarmee overweg? Ja, nou, dan ging hij op zijn bekende een beetje, hè, wat narrige manier, ging hij daar toch wel op in. Hè, een voorbeeld van een vraag die ik hem stelde, van ja, het is wel leuk dat u de krenten er wat uitpikt, hè, van die spectaculaire zaken. Dat was overigens nog in de tijd van SBS6, hè, dat hij dagelijks op de tv was. Maar dan laat u dus anderen, u selecteert dus andere zaken en mensen zijn ook minder gelukkig. Nou, dat gaf hij overigens volmondig toe en zei, ja, natuurlijk, er moet ook een programma zijn waar naar gekeken wordt. Dus in die zin had hij wel degelijk ook oog voor de amusementswaarde van wat hij deed. Ja. Even een hele brede vraag eigenlijk. Wat is volgens u het belang van Peter R. de Vries geweest voor uw vakgebied, dus het strafrecht, en eigenlijk in het verlengde daarvan de rechtsstaat? Ja, ik denk dat groot is geweest. En dat is niet dat ik dat nu vind voor de gelegenheid, maar dat vind ik eigenlijk al een tijd. Er is een tijd geweest dat ook vanuit de justitie en politie en wat schouderophalend of zelfs geïrriteerd op zijn werk werd gereageerd. Want dan heb je hem weer en hij loopt ons voor de voeten. Nou, dat is echt al een jaar of 15, 20 misschien zelfs, behoort dat eigenlijk al tot het verleden. Ja, omdat hij natuurlijk wel levert. Hij haalt dingen boven water die anders toch niet of veel later boven water zouden zijn gekomen. Hij doet dat met een gedrevenheid, waardoor hij ook veel aan de kaak heeft gesteld en bewustzijn heeft bevorderd als het gaat om bestrijding van criminaliteit. Want u zegt ja, voor de voeten lopen, maar ik zag een reactie van officier van justitie Wouter Bos, die eigenlijk bevestigde wat u net ook zei, van in het begin ja, werd er wat lacherig over gedaan werd het ook niet samengewerkt. Dat veranderde uiteindelijk wel, die houding ook vanuit het OM, zeg maar, naar Peter R. de Vries. Ja, absoluut, absoluut. En dat is bij hem gebeurd. Daar is hij ook wel een voortrekker in geweest, heel duidelijk. En nou is de relatie met de journalistiek vanuit justitie is wat dat betreft veel zakelijker en professioneler geworden. Zo niet van wij doen dat en jullie moet je er eigenlijk niet mee bemoeien. En zo dan krijg je een brok informatie toegeworpen. Maar nu wordt ook waar dat kan en nodig is, wordt samengewerkt. En dan is het wel zo dat in datzelfde interview waar ik het net over had met Peter R. de Vries, zei hij ook dat hij, zijn doel was natuurlijk niet om justitie voor de voeten te lopen, maar wel als er dingen bleven liggen, om ze dan aan te jagen en zelf alvast aan de slag te gaan. En dat heeft hij perfect gedaan. Ja. Hij legde in die zin de vinger op de zere plek. Legde ook gerechtelijke dwalingen natuurlijk bloot. Is daar iets veranderd in de manier van werken bij de rechterlijke macht? Ja, de twee van Putten, hè, de Puttense moordzaak is wat dat betreft eigenlijk een van de grote zaken geweest. Daarna zijn er meer gevolgd, zoals de Schiedamse parkmoord, waar hij overigens geen rol verder speelde, althans veel minder. Maar die Puttense moordzaak is wat dat betreft iconisch en die heeft ertoe geleid dat het bewustzijn van dat er wel eens iets mis kan zijn, terwijl vanuit de vakmatigheid van de justitie alles goed lijkt te zijn gegaan. Dat bewustzijn, dat heeft hij enorm bevorderd. En daarom is er toch wel meer een kritische houding. Niet alleen ontwikkeld, maar ook in de praktijk heeft het vorm gekregen. Bijvoorbeeld, we hebben nou een adviescommissie afgesloten strafzaken. Mm-hmm. En dus dat is ook geïnstitutionaliseerd. En daar heeft hij zeker een grote bijdrage aan geleverd. Die dwaling, hè, die hij toch ook bloot wist te leggen, heeft dat gevolgen gehad voor het vertrouwen van Nederland in de rechtsstaat? Ja, kijk, als dan zoiets boven water komt, dan is natuurlijk de schok groot van hoe heeft dit kunnen gebeuren, want wij waren toch zo'n goede rechtsstaat. Aan de andere kant, dat het gecorrigeerd kan worden en dat er dan ook maatregelen, wettelijke maatregelen kunnen worden genomen en instituten worden geschapen die dat vertrouwen kunnen verhogen, is ook weer belangrijk. Dus de schok is aanvankelijk van hoe kan dit nu? En, maar aan de andere kant, nou ja, er wordt nu wel meer uit de kast getrokken dan vroeger om het in goede banen te leiden. Ja. De stand van het land, hè? We hebben de moord op Dirk Wiersum meegemaakt 2 jaar geleden, de advocaat van die kroongetuigen. Toen buitelden politici over elkaar heen en die zeiden, ja, dit kan gewoon niet langer. Nou, we zijn nu 2 jaar verder. Peter R. de Vries wordt uit het leven geschoten. Moeten we ons zorgen maken over de narco-staat, zoals advocaat Oscar Hammerstein het noemde? Ja, we moeten ons zorgen maken. Laat ik dat voorop stellen, want het inderdaad het gaat telkens weer wat verder. En we hebben nog vers in het geheugen de moord op Dirk Wiersum. Ja, dat was toch eigenlijk ongehoord dat we tegen elkaar zeiden. En iedereen ook zei van, en zelfs advocaten, hè? Maar goed, we hadden al langer geleden in Italië natuurlijk de moord op Falcone. Mm. Enorm gat in die snelweg. Hè? De parkeerplaats die werd opgeblazen ook. Dat was daar het, nou, niet bepaald lichtend, het sombere, griezelige voorbeeld. En dat lijken we hier nu ook te krijgen. Dus natuurlijk moet je je zorgen maken. Nee, maar ik bedoel, we zien in Den Haag ook nu mensen terecht natuurlijk reageren zoals ze reageren. Alleen, ik zag ook de woordvoerder van de politievakbond, die zei van ja, die woorden die kennen we nu intussen wel, maar doe er nu ook wat aan. Ja, er zijn natuurlijk diverse posities ook. En de vakbonden die beklemtonen natuurlijk meer middelen voor goede opleidingen, voor goede ondersteuning en uitrusting, meer mensen ook. Dat is één aspect van de zaak. Een ander aspect, en dat is misschien geeft ook wel moed als je kijkt weer naar Italië. Daar was na de moord op Falcone onder de bevolking echt een stemming van genoeg is genoeg, dit pikken we niet meer. Dus je, en dat is mijn hoop is daar ook wel wat op gevestigd. Door zo'n brute moord ontstaat bij heel veel mensen toch het idee van ja, dit kan gewoon, dit mag niet gebeuren. En dat heeft bijvoorbeeld ook tot gevolg dat mensen meer bereid zijn om met justitie mee te werken, om te waarschuwen. En signalen op te pakken en door te geven als het gaat om met die grotere vormen van criminaliteit. Ja. Duidelijk. Dank voor het gesprek. Emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos was dat. Dan nu Katrien met de sport. Het lijkt nog een kwestie van tijd te zijn totdat Louis van Gaal zijn ja-woord geeft aan de KNVB. Volgens het Algemeen Dagblad neemt hij vandaag of morgen een beslissing en lijkt de kans op een positief antwoord groot. De voetbalbond vertrok vorige week naar Portugal om van Gaal te polsen voor de functie van bondscoach. Het gesprek leverde een eisenpakket op waar afgelopen week in Zeist hard aan is gewerkt. En als het allemaal doorgaat, wordt het de derde termijn voor de voetbaltrainer in rusten. De laatste keer was in 2014 toen hij met Oranje derde werd op het WK in Brazilië. En als Van Gaal nog een assistent zoekt, Arjen Robben is beschikbaar. Gisteren maakte de oud-international bekend definitief te stoppen. Alle ochtendbladen besteden ruim aandacht aan dat besluit. De Telegraaf noemt hem de trots van het Noorden en zet zijn rijke voetbalcarrière nog eens op een rijtje. Het AD laat Matthias Mulder aan het woord, de supporterscoördinator van FC Groningen. Hij mocht vorig jaar het nieuws bekendmaken dat Robben zijn rentree ging maken. De Volkskrant sprak met de directie van de club, die straks, als de tijd rijp is, best wel wil praten over een andere rol voor Robben bij FC Groningen. Novak Djokovic zal ondanks het ontbreken van publiek toch meedoen aan de Olympische Spelen. De Servische tennisser, nummer 1 van de wereld, liet dat weten op Twitter. Ik heb mijn vlucht geboekt naar Tokio en zal met trots uitkomen voor Team Servië op de Spelen. Aldus de winnaar van Wimbledon. Bij winst in Tokio kan hij een volgende stap zetten richting een Golden Grand Slam. 4 Grand Slam toernooien en de Spelen in 1 kalenderjaar. Als hij begin september ook nog in New York wint, is hij de eerste man met zo'n eretitel achter zijn naam. Bij de vrouwen slaagde de Duitse Steffi Graf daar in 1988 al in. En de organisatie van de Formule 1 tot slot heeft op het circuit van Silverstone de nieuwe auto's en reglementen onthuld. Het nieuwe ontwerp van de auto's moet het voor de coureurs makkelijker maken om in te halen en dus de verschillen tussen de bolides verkleinen om zo spannendere race te krijgen. Bij de presentatie sprak Max Verstappen over een interessante ontwikkeling. Interesting. It's very different to what we are used to. The most important is that we improve the racing, that we can race closer. And if this is the way forward, of course, you know, I'm for that. So yeah. De leider in het WK-klassement vindt het belangrijk dat het racen wordt verbeterd en dat ze dichter bij elkaar kunnen rijden. Als dit de weg vooruit is, is Verstappen helemaal voor. Dit weekend wordt er op Silverstone opnieuw een Grand Prix gereden. Zondag de normale wedstrijd en morgen voor het eerst een sprintrace waar wat extra WK-punten verdiend kunnen worden en gestreden wordt voor de pole position een dag later. En waar wordt er in Nederland dicht op elkaar gereden? Of staat het misschien wel stil, Erwin? Het staat stil op één plek in Nederland. Dat heeft ongetwijfeld met de hoge waterstand van de Maas te maken. Op de N280 Weert richting Roermond, tussen de aansluiting met de N273 en Roermond-Oost, 4 kilometer, en de vertraging is een kwartier. Across again. Bent uit Londen, Super DB, Wait For Me, zo heet het. 7 minuten voor 8 is het. Bij Paleis Huis ten Bosch is vandaag de zomerfotosessie. Met de koning, de koningin en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. En fotograaf Robin Utrecht is er ook bij. Al heel wat jaren trouwens. Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je bijgehouden hoeveel sessies je hebt meegemaakt? Nee, ik heb het niet geteld, nee. Maar ik heb er wel een hoop meegemaakt inderdaad, ja. Ja, en nog steeds leuk om daar naartoe te gaan? Gemengde gevoelens altijd een beetje, want... Het is altijd traditioneel, weet je wel. Elk jaar een beetje hetzelfde. Dat is wel eens jammer. Van, het leukste is natuurlijk als er gewoon even iets spontaans gebeurt. En nu met de corona is het sowieso allemaal nog strenger... en nog tussen aanhalingstekens iets saaier dan normaal eigenlijk. Wanneer was de laatste keer dat er iets spontaans gebeurde? Vorig jaar niet echt, vond ik. Ik denk in Leg dat volgens mij gooide Amalia een sneeuwbal. Naar jullie, naar de fotografen. Ja, de fotografen, maar ook op elkaar kwam er een sneeuwbal, zeg maar. Okay. Dat was leuk. En er was een fotobom een keer. Dat Willem-Alexander de koning een fotobom deed. Dat vond ik ook heel leuk. Dat hij achter die meiden ging staan. Ja, precies. Nou ja, op de grond ging die liggen zelf. Oh, okay. Hij ging zelfs op de grond liggen toen. Dat was echt leuk. Ja. Dus daar moet je het een beetje van hebben. Van een beetje de spontane momenten, zeg maar. Ja. Zij, dit is allemaal bedacht ooit omdat we die mediacode hebben. Dat is, dit is, wordt gedaan omdat ze dan de rest van de tijd wat rust hebben. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk sowieso niet een paparazzi-fotograaf. Dus ik volgde ze sowieso niet voor die mediacode al privé of zo. Ja, het is een beetje gemengde gevoelens. Soms zie je natuurlijk hele leuke dingen voorbij komen... wat mensen met een mobiele telefoon wel kunnen fotograferen. Op Twitter zie je dat bijvoorbeeld dan of zo. En als professionele fotograaf kan je dat dan niet doen. Want als je dat wel zou doen, dan kom je op de zwarte lijst te staan. Nou, je mag het wel fotograferen, maar je mag het niet publiceren. Ja. Dat is het. Dus als een tijdschrift het weekend of zo een serie dus publiceert... dan ben je dus de volgende keer niet bij de fotosessie. Ja, ja. Ja, goed, jij maakt foto's voor je werk natuurlijk. Dus je hebt er niks aan om die foto's te maken en ze thuis aan de muur te hangen. Nee, dat klopt. Nee. Dat, wat dat betreft dus werkt de mediacode dan wel goed voor de professionele fotografen. Maar jij hebt bijvoorbeeld ook een foto gemaakt toen zij een beetje chagrijnig terugkeerde uit Griekenland. Waar ze een beetje onnadenkend naartoe waren gegaan, midden in coronatijd. Wordt je dat in dank afgenomen? Dat weet ik niet. Maar ik zou mezelf wel een heel slecht journalistiek fotograaf vinden... als ik zo'n moment niet zou maken. Want dat mag je dus wel maken. Als het nieuws is... en in dit verband was het met de Griekenlandreis... was het nieuws dat ze terugkwamen... dan mag je het wel fotograferen. Ja. Dus ja, ik zou wel een hele slechte fotograaf zijn... als ik dat daar niet heen zou gaan in die foto maken. Even terug naar die sessie hè, vanmiddag. Want ben jij ook zo'n fotograaf die een trapje meeneemt... zodat je wat hoger staat dan je collega's? Nee, het is nu niet nodig, want je staat nu in vakken, begreep ik. Als het tenminste hetzelfde is als vorig jaar. En dan moet je een loodje trekken van tevoren. En dan zeg maar, krijg je gewoon een nummer en dat is je vak. En daar moet je gewoon in blijven, even met de corona. Dus een trapje zou je nu niet nodig hebben. Nee. Maar het is toch wel, de tijden zijn wel veranderd, Robin. Vroeger moesten jullie met ellebogen werken en nu gaat het dus allemaal zo netjes. Ja, maar dat komt natuurlijk echt puur door de corona. Want normaal gesproken, volgens mij was 3 jaar geleden de fotosessie ook in de tuin. En dan werk je wel met je ellebogen. Okay. Oh, gelukkig, dat gebeurt nog wel steeds. Nee, dat gebeurt nog wel. Okay. Bij het begin niet, want dan moet je achter een lintje staan. Maar dan zijn dan vaak 2-3 momenten daar. En op het laatst moet je wel een beetje zorgen dat je vooraan staat. Dat je de goede foto maakt, ja. En nu maar hopen dus dat er dan iets bijzonders gebeurt vanmiddag. Anders heeft iedereen bijna dezelfde foto's. Ja, ja, dat is natuurlijk sowieso altijd. En nu met corona is het natuurlijk nog lastiger. Want je, ja, relatief, je mag ook niet bewegen. Dus als je iets leuks ziet wat mooier is vanaf de linkerkant... je mag het vak niet uit. Dus het is nu misschien nog wel meer frustratie dan normaal. Tja. Nou, sterkte ermee dan. We gaan het zien welke plaat eruit komt vanmiddag. Ja. Fotograaf Robin Utrecht is een van die velen die erbij is vanmiddag. Bij dat moment met het koningspaar en de kinderen... de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch. Henk Prupper, oud-directeur van de Bezige Bij, leidt ons rond in Parijs in zijn boek Hartslag 27. Waarom het boek zo heet, dat zal hij ons vast vertellen. Als taalschat stilstaan bij Betten, uit het net verschenen verzameld werk van Karel Friedman. Daarover Frits Abrahams. Waar raken de taalringen van het Nederlands en het Japans elkaar? Een Olympische zoektocht geleid door hoogleraar Letteren en Culturen van Japan, Ivo Smits.

kan worden bijgehouden van wie welk deel van het schilderij in bezit heeft. Het werk zal nooit bij een van de eigenaren aan de muur komen te hangen. Het verdwijnt in een zwaar beveiligde opslag, maar is wel beschikbaar voor tentoonstellingen. Het weer, door de aantrekkende noordenwind wordt het aan de kust niet warmer dan een graad of 21, maar landinwaarts waait het minder hard en wordt het zo'n 24 graden. Aan de kust af en toe zon, in het binnenland wat meer bewolking en ook af en toe een bui. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is niet druk, ook deze vrijdagochtend op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Door een kapotte auto tussen knooppunt Oude Rijn en Utrecht-Leidse Rijn. 3 kilometer file. Door wateroverlast is er minder rijstroken beschikbaar. Op de N280 Weert richting Roermond. Tussen de N273 en Roermond-Oost. Een kwartier vertraging over 4 kilometer. In de fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Wat is super deluxe en toch betaalbaar? Ja, glamping. Een tevreden mindset. Mooi. En tevreden ben je in de 100% elektrische Opel Corsa e. Je rijdt hem al vanaf €349 per maand met Opel Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. Het hoge water. In Duitsland zijn bij de ramp zeker 80 doden gevallen. En er worden nog heel veel mensen vermist, ook na de overstromingen daar. Opnieuw contact met correspondent Judith van der Hulsbeek. Judith, je bent onderweg naar dat gebied dat door die overlast is getroffen. De verbinding kan daardoor af en toe wat moeilijker zijn. Maar goed, volgens mij luidt en duidelijk nu. Dat dodental, dat loopt dus op. Hoe is dat aantal, het hoge aantal doden te verklaren? Ja, de politie komt steeds met nieuwe updates over het aantal doden. En dat blijft inderdaad oplopen. De politie in Rijnland-Vals heeft nu bekendgemaakt dat er toch 50 doden al zijn geborgen. Ja, ze blijven nu door de reddingswerkzaamheden worden er steeds meer cijfers duidelijk. En ook het gaat voornamelijk om dat gebied Aarweiler, daar in de Eifel. Daar zijn heel veel mensen omgekomen. En daar is bijvoorbeeld ook, kwam het nieuws naar buiten, dat een woongroep voor verstandelijke gehandicapten, dat daar 9 mensen zijn omgekomen en dat die gewoon niet snel genoeg zichzelf in veiligheid hebben kunnen brengen. Dat het water zo snel is gestegen dat ze daar zijn omgekomen en verdronken. En dan de vermisten, hè, die hebben we vanmorgen ook over gehad. Is daar al meer over bekend? Ja, er wordt dus gezegd dat in die regio Aarweiler dat daar alleen al 1300 vermisten zijn. Maar dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Dat zijn mensen die gemeld zijn op een telefonische hotline door familie. Maar ja, dat heeft er ook mee te maken dat de communicatielijnen heel slecht zijn. Het telefoonnetwerk ligt plat. Mensen hebben geen internet, er is geen stroom. Dus sommige mensen kunnen zich ook niet melden. Maar er is toch wel echt heel veel gezorgd over die. Er wordt wel opgeroepen, ook door de politie, dat familie niet zelf naar het gebied moeten komen om te komen zoeken naar hun familie. Want dat zou de reddingswerkzaamheden in de weg staan. En ja, dan brengen mensen zichzelf ook in gevaar. Dus daar roept de politie echt actief tegen op. Kunnen de hulpverleners alle hulp vragen aan? Nou, er zijn heel veel hulpvragen en op sommige plekken zijn ook de noodlijnen zijn overbelast. Dus er wordt al wel gezegd, alleen in de ergste noodgevallen moet gehelpt worden. Maar net komt er ook nieuws naar buiten over een stad in Noord-Rijn-Westfalen waar ook weer een rij huizen is ingestort. En mensen zaten daar ook ingesloten. Maar de politie en de brandweer konden het. En doordat er nog zoveel water rond door de straten stroomde, ze hebben wel een deel van de mensen weg kunnen halen, maar ook daar is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel of daar doden zijn gevallen. En nou ja, er is nog heel veel onoverzichtelijk op dit moment. Later erbij, Judith van Hulsbeek was dat. En dan naar België, correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat is het laatste nieuws bij jullie in België? Nou, over het algemeen is het beeld dat we hier het ergste achter de rug hebben, dat het waterpeil aan het zakken is. Maar dat geldt niet voor Maaseik. Volgens de burgemeester daar blijft het nog stijgen. Daarom crisisoverleg aangekondigd, volgt mogelijke verplichte evacuaties. Alle ogen waren vannacht gericht op Luik. Daar zijn uiteindelijk geen grote overstromingen geweest in het centrum, zoals gevreesd. En er waren ook hele grote zorgen over een stuwdam bij Monsens, bij Luik, of die het zou houden. Daarom zijn gisteravond ook nog heel veel mensen daar in de buurt geëvacueerd. Maar het lijkt erop, volgens de laatste berichten die ik krijg in ieder geval, alsof die dam het gaat houden. Verder zitten er nog altijd meer dan 20.000 inwoners van Wallonië zonder elektriciteit vanwege de overstromingen. En hoe gaat het met de hulpverlening? Nou, inmiddels 11 doden te betreuren hier en 4 vermisten tenminste. Toch lijkt het erop alsof die hulpverlening inmiddels goed op gang is gekomen. Gisteren was het allemaal heel moeizaam. Was voor de reddingsdiensten ingewikkeld om mensen van daken te kunnen halen. Reddingsboten die er niet in slaagden om door die kolkende rivieren die door die dorpen gingen te varen en mensen van daken te halen. En ook helikopters die niet konden vliegen vanwege het slechte weer. Maar inmiddels zijn de mensen van daken gehaald in Pepester, waar gisteren dat nog niet gelukt was. En verder ook berichten dat het ingewikkeld is voor ziekenhuispersoneel in Luik om bij het ziekenhuis te komen, omdat allerlei wegen afgesloten zijn. Mensen draaien daar ook dubbele diensten en niet spoedeisende zorg is uitgesteld. Behalve dat mensen zonder elektra zitten zijn er ook drinkwaterproblemen. In de provincie Namen, leidingen kapot, vervuild water. Er wordt daar aangeraden om dat niet te drinken. Dus er is nog genoeg werk voor die hulpdiensten. En wat zijn de verwachtingen voor vandaag bijvoorbeeld? Het is gestopt met regenen en er lijkt beter weer op komst. Dus ja, wat ik zei, het lijkt erop dat het ergste achter de rug is. Hoewel mensen op sommige plekken hun hart nog vasthouden en met angst en beven naar dat water aan het kijken zijn. Rustig is het dus zeker nog niet. En er is hier echt een enorme ravage aangericht op sommige plekken. Dus ja, die zal ongetwijfeld opgenomen gaan worden vandaag. Correspondent Kiesja Hekster over de situatie in België. Dan Roermond in Limburg dus. Daar zijn ze sneller dan gepland begonnen met het evacueren, omdat het water sneller stijgt dan verwacht. Iedereen in de wijk Hambeek die moet nu zijn huis uit zijn. Verslaggever Mustafa Margadi is in Roermond. En Mustafa, is iedereen dan ook echt weg nu? Daar lijkt het langzaamaan wel op. Het duurde eventjes, want de mensen die hadden het natuurlijk totaal niet verwacht. De mensen hadden om 11 uur het huis uit moeten gaan. Dat is waar ze op rekenden. Maar vannacht werd er vanwege de veranderende waterstanden toch besloten om de mensen gewoon wakker te maken. Ze moesten om 7 uur het huis uit. Ja, de meeste mensen die liggen dan natuurlijk nog te slapen. Dus om 6 uur kwam de politie met meerdere busjes en echt tientallen agenten kwamen ze Hambeek binnen. En ook een aantal busjes met luidsprekers. Nou, de sirenes werden aangezet, de luidsprekers die werden aangezet en mensen moesten maar wakker gemaakt worden en die moesten hun spullen pakken. Nou, ik was daar om 6 uur en ja, het was echt een fascinerend beeld om mee te maken. In verband met de wateroverlast die komend is, dient u onmiddellijk uw huis verlaten. In verband met de wateroverlast dient u onmiddellijk uw huis te verlaten. Het is iets over 6 en de politie is flink op de been. Omdat vannacht is besloten dat in plaats van om 11 uur de mensen in Hambeek om 7 uur al hun huis moeten verlaten. Dus ja, mensen die worden min of meer hun bed uitgesleept. Wakker gemaakt met allerlei luidsprekers. Of politieagenten die aanbellen bij hen. Om ervoor te zorgen dat de mensen zo gauw mogelijk vertrekken. Omdat het hoge water misschien toch wat eerder komt dan verwacht. Dag meneer. Hallo. Dit is toch wat eerder dan verwacht dat u geëvacueerd dient te worden. Moet ik geëvacueerd worden? Ik meen het wel. Toch? Ja. Ik heb een flauw idee. Ik ben net wakker, dus omdat ik over een uurtje moet gaan werken. Dus. De politie laat de sirenes afgaan als een soort wekker. Wie heeft er nog een iPhone nodig? In de hoop dat mensen gewoon wakker gemaakt worden en hun bed uitkomen. Want het is toch echt tijd om te vertrekken hier uit Hambeek. Bij een flatgebouwtje zie ik een jongen de garagedeur nog even gauw dicht doen. Even naar hem toe rennen. Nog op zoek naar de kat? Bent u op zoek nog naar de kat? Nee. Oh, oké. Okay. Ik zie het hokje. Nee, weer. Oké. Okay. Want dit is wel de definitie van op stel en sprong, hè? Mm, ja, klopt, ja. Ja, ze zeiden eerst dat we om 11 uur moesten gaan, maar in één keer worden we geroepen. Ach ja, ik heb er geen problemen mee. Als het moet, dan moet het, hè. Waren jullie er al klaar voor? Of, Ja, deels. Hadden we al verwacht. Maar ja, zeker voor het onzeker, we hadden al wat spullen gepakt, hè, dus. Alleen zo vroeg had je het niet verwacht? Nee, niet zo vroeg. Ik werd in één keer wakker gemaakt. Daar heb ik wel een beetje moeite mee. Maar... Ja, je hebt nog een beetje slaap tussen je oogjes, dus wrijf het weg. En succes met het inpakken. Oh, dat komt wel helemaal goed. Meneer, een sigaretje en een rugzakje. Een sporttas. U moet vertrekken? Ja. Had u dat verwacht zo vroeg? Nee, niet zo vroeg. Dus u bent ruw wakker gemaakt zojuist? Ja, zoiets, ja. Vervelend? Ja, wat is vervelend? Dat is verbeteren, toch? Uiteindelijk wel. Veiligheid voor alles, toch? Ja. Nou, nu kun je in ieder geval lekker op een gemakkelijk pasje gewoon wegwandelen. In plaats van dat je echt moet vluchten. Ja, klopt, ja. Maar wat heb je achtergelaten daar thuis? Want dat is een klein tasje, als ik het zo zie. Ja, alles. Ja? Ja, alles. Ik ga van mijn ouders toe. Ik ga morgen gewoon weer terug, toch? Ja. Want woon je hoog of maak je echt zorgen over het water? Ik zit drie hoog. Oh, dus daarom dat relaxed trekje. Ja. Nou, succes en sterkte in ieder geval. Ja, dankjewel. Hè. Dat was eerder vanochtend, Mustafa. Hoe is de situatie nu dan, wat betreft het water in Roermond? Het is al vrij hoog. Ik ben op dit moment naast de Louis-Ramakersbrug. Dat is een grote brug met een autoweg die over de Maas heen steekt. En daar zie je wel echt het water op een punt dat het nooit echt geweest is. Je zou hier een aanlegstijger moeten hebben. Ik sta tegenover aanlegstijger nummer 2. Maar je ziet niks meer van die stijger. Ik sta echt in het water hier op dit moment, op een plek waar er geen water moet zijn. En de verwachting is dat het dus nog verder gaat stijgen. Dit is een punt waar ik nu ben, waar de Maas en de Roer bij elkaar komen. Dat is dus een rivier die uit Duitsland en uit Frankrijk komen. En dat is juist voor Hambeek zo ongelooflijk ongelukkig. Want het water botst in wezen tegen elkaar aan, kan nergens meer naartoe, behalve dat het in de wijk terechtkomt. Dus daar gaan waarschijnlijk gewoon veel huizen onder water lopen. En daarom moesten de mensen geëvacueerd worden. 550 woningen zijn geëvacueerd. Dat zou nu wel een keertje gebeurd moeten zijn. Misschien dat er hier en daar nog een persoon weggehaald moet worden. Maar verder zorgen ze ervoor dat dat bij het hoogwaterpunt, dat tussen 12 en 3 een keertje gebeurd moet zijn, dat de mensen wel weg zijn. Mustafa Margari was dat, vanuit Roermond in Limburg. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. Tja, het water. Veel aandacht natuurlijk voor de overstromingen in Limburg, Duitsland en België, in de kranten en internationale media ook. Een zomerse zondvloed van regenwater laat een ravage van puin en verdriet achter zich, schrijft het AD. Volgens de Telegraaf leeft Limburg in vrees. Er is veel verdriet en onzekerheid over wat er vandaag nog kan komen. Verderop in Duitsland, we weten het, zijn er tientallen doden. In de Rheinische Post vertellen mensen dat het onvoorstelbaar is hoe snel het water kwam. Alleen al in Antwerpen zijn er ook nog 1300 mensen vermist. In België spreekt de VRT van hallucinante beelden met video's en foto's van ondergelopen straten en huizen met mensen op daken die wachten op helikopters. Peter R. de Vries wordt herdacht in alle ochtendbladen. Rustzacht, dappere Peter staat op de voorpagina met een hele grote foto van de Telegraaf, de krant van de overleden misdaadverslaggever. Naast de collega Mick van Wely noemt hem leermeester, vriend en knorrepot. Volgens Trouw had de R in zijn naam ook kunnen staan voor rechtvaardigheid. Hij was een pitbull of een bloedhond, schrijft NRC. Als hij onrecht zag en het raakte hem, toonde hij grote betrokkenheid. Zijn gedrevenheid was dan ook van een uitzonderlijk niveau, concludeert de krant. Bijna de helft van de coronapatiënten heeft te maken met complicaties als ze het ziekenhuis verlaten. Dat geldt ook voor jonge, voorheen nog gezonde patiënten, schrijft de Volkskrant op basis van een groot Brits onderzoek. Ze kunnen dan nog te maken hebben met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. De verwachting is wel dat ze op de langere termijn weer zullen herstellen. China moet beter meewerken met het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, meldt de BBC. De eerste bevindingen waren dat het virus waarschijnlijk niet uit een Chinees laboratorium is ontsnapt, maar in vleermuizen is ontstaan. Nu wil de WHO verder met het onderzoek en het heeft daarvoor meer patiëntengegevens nodig, maar China wil die vooralsnog niet vrijgeven. Ook mensen die al een huis bezitten hebben het zwaar op de woningmarkt, zegt de hypotheker tegen de Telegraaf. 20% van de huiseigenaren wil eigenlijk binnen nu een 2 jaar verhuizen, maar ze moeten waarschijnlijk toch andere plannen maken. Ruim 2/3 is dan ook bereid om langer te wachten. En dat is weer niet goed voor de doorstroming, want de huizenmarkt dreigt nog verder daardoor op slot te raken, zegt de hypotheker. Erwin, hoeveel kilometer staat er nu? 4 kilometer. 4 kilometer file staat er nu op de N280 Weert richting Roermond. Eigenlijk precies waar je verslaggever Mustafa staat, op de Louis Ramakersbrug. Door de drukte inderdaad vanwege het hoge water, maar ook door een auto met een omgeslagen aanhanger. Tussen de aansluiting met de N273 en Roermond Oost, 4 kilometer file. 19 minuten over 8 is het. De laatste keer dat Nederland te maken kreeg met grootschalige evacuaties vanwege overstromingen van de Maas, dat was in het jaar 1995. Sindsdien is er veel gebeurd om herhaling te voorkomen. De vraag is alleen, was dat wel genoeg? En wat kunnen we nog verwachten de komende dagen? Daar ga ik over praten met Harold van Waveren, specialist waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. Meneer van Waveren, goedemorgen. Goedemorgen. Vannacht is in Maastricht het hoogste waterpeil bereikt. Wat is de laatste informatie die u hebt over de stand van zaken? Want die is geloof ik net binnen, hè? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad de piek gehad. Uiteindelijk hebben we meer dan 3000 kubieke meter per seconde gemeten. Om precies zijn 3250 daaromtrent. Ja, en 3000 kubieke meter per seconde is 3 miljoen liter elke seconde weer. Dus dat is gewoon heel veel water. Ja. Hoe dicht zijn we bij het penibele punt geweest? Nou, echt penibel, dat valt nog wel mee. Maar je ziet natuurlijk wel verschillende locaties met wateroverlast. En vandaar ook een aantal evacuaties. In principe zou de Maas nog wel wat meer water kunnen hebben. Maar ja, gezien de wateroverlast die nu al optreedt, zeg maar, liever niet natuurlijk. Nee, dat is logisch. En als Maastricht dan het hoogste punt heeft gehad, zou je kunnen zeggen, wat kunnen we nu dan stroomafwaarts nog verwachten? Die hoogwatergolf die verplaatst zich heel langzaam door Limburg, uiteindelijk Brabant, en gaat dan via het Haringvliet sluizen naar de Noordzee. En als we dan de komende dagen kijken, dan zal de eerste locatie waar jullie nu ook al aandacht voor hebben, Roermond, zijn. Dat is over ruim een dag, anderhalve dag, dus zeg maar in de loop van zaterdag, dat daar de piek aankomt na 2 dagen. Dus dat is ergens in de nacht van zaterdag op zondag wordt het dan Venlo. Weer 2 dagen later, dan bereikt de golf langzamerhand Brabant. En dan weer 2 dagen later de piek. Die zal dan ergens bij de Biesbos richting het Hollands Diepharingvliet gaan. En eventjes voor het begrip, want dat blijft gewoon net zoveel water als we nu het ook. Onderweg gaat er niet wat af of zo. Nee, dat blijft min of meer dezelfde hoeveelheid water. Het is wel zo dat die golf, die heeft echt een piek die langzaam ietsje af zal vlakken. Als je een steen in een vijver gooit bijvoorbeeld, dan zie je dat vlakbij die stenen zijn de golfjes vrij hoog. En naarmate die ringen groter worden, worden ook de piek van die golfjes worden wat lager. Nou, zo'n effect zie je eigenlijk ook gewoon op de rivier. Dus het vlakt wat uit. Maar de hoeveelheid water die blijft uiteindelijk wel min of meer gelijk. En dat moet dan uiteindelijk via die Haringvlietsluizen naar de Noordzee. Ja. Nou is er dus sinds 1995 best veel gebeurd om herhaling te voorkomen van toen. Hè? Toen werden 250.000 mensen geëvacueerd. Wat is er allemaal gedaan? Ja, als je kijkt naar de Maas, dan zijn er eigenlijk 2 belangrijke maatregelen geweest. De eerste is in de rivier zelf. De Maaswerken heet dat. Ruimte voor de rivier is daar gecreëerd. En met name de grensmaas, daar is heel veel meer ruimte gecreëerd om daar water af te voeren. Er zijn de oevers, die zijn gewoon wat dieper en breder gemaakt. Er zijn ook hier en daar extra geulen gemaakt om dat water af te voeren. Dus dat is een heel belangrijk programma geweest. En daarnaast hebben de waterschappen met name extra waterkeringen gemaakt. Met name in de buurt van die kwetsbare dorpen. En die dorpen, die zouden daarmee beter beschermd moeten zijn. In 1995 was het beschermingsniveau nog ongeveer 1 op 100. Dus een kans van 1 op 100 dat daar alsnog zo'n overstromingetje komt. Tegenwoordig zou dat op de meeste plekken richting 1 op 200, 1 op 250 moeten zijn. Want de vraag is natuurlijk, is dat allemaal voldoende geweest? Is daar nu al iets over te zeggen? Nou, dat moeten we allemaal nog gaan evalueren. Wat we op dit moment zien is dat, als je het vergelijkt met 1995... De wateroverlast toch wel minder is. Maar ik moet er ook meteen bij zeggen, de golf is ook hoger dan in 1995. Dus dat moeten we nog gaan evalueren. Het lijkt er wel op dat die maatregelen in ieder geval wel significant hebben bijgedragen aan minder wateroverlast. En nog even, want het gaat nu dus over Limburg. En u hebt net die golf geschetst, hoe die dan uiteindelijk bij de Noordzee komt. Maar hoe zit dat met andere rivieren eigenlijk in Nederland? Worden daar ook hoge waterstanden verwacht? Ja, het klopt dat die neerslag die gevallen is, die is wel voornamelijk in het Maasstroomgebied gevallen, maar ook in de Rijn, het Rijnstroomgebied in Duitsland en Zwitserland is ook echt veel water gevallen. En dat betekent dat ook daar nog een hoogwatergolf aankomt. Die verwachten we maandag bij Lobith, bij de grens. En die golf die zal wel veel minder groot zijn dan bij de Maas. Dus wij verwachten ongeveer 7000 kubieke meter per seconde. Dat is wel twee keer zoveel als wat er nu bij de Maas binnenkomt. Maar de Rijn is ook een veel grotere rivier. Dus die zou die hoeveelheid water goed moeten kunnen verwerken. Behalve over het afvoeren van het water gaat het ook steeds over het vasthouden. Hè? Want er komen ook weer periodes met droogte aan. Dat hebben we ook achter ons liggen natuurlijk. Lukt dat ook goed genoeg? Ja, in Nederland is dat altijd optimaliseren, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant wil je natuurlijk proberen water vast te houden voor een droge zomer. Maar we weten ook dat extreme buien ook in Nederland voor kunnen komen. En het is dus continu, ook als waterbeheerders, zoeken naar, aan de ene kant proberen wel dat water zoveel mogelijk vast te houden, maar ook weer niet te veel om te voorkomen dat er dan opeens wateroverlast ontstaat. En die balans, ja, daar zijn we eigenlijk continu mee bezig om dat te optimaliseren. Ja. Dank voor de uitleg, meneer Van Waveren. Harold van Waveren, specialist waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. De vraag stellen is hem beantwoord ook. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Katrien, wij wonen allebei in Utrecht. Bij ons viel heel erg mee de afgelopen dagen. En dan zie je die beelden van Limburg. Dat is bijna onvoorstelbaar. Letterlijk een wereld van verschil. Kant. Ja, dat is ongelooflijk. En dat zullen veel mensen herkennen ook in de rest van Nederland natuurlijk. Karel Johan is hier. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Voor de onderwerpen van spraakmakers, zou ik zeggen. Maar nou, met name Stand.nl. Precies, dat onderdeel. Daarover gaat het even. De stelling vanochtend, daar begin ik even even mee. De strijd tegen onrecht van Peter R. de Vries moet worden voortgezet. En het idee daarbij is dat we natuurlijk stil willen staan bij het overlijden van Peter R. de Vries. Misdaadjournalist, crimefighter, onvermoeibare onderzoeker ook. Iemand die zich echt vastbeet in zaken. Nou, in de week na die aanslagen kwamen ook zijn andere kanten wel wat meer naar buiten. Die van steun en toeverlaat voor iedereen die te maken had met onrecht. Maar dan in de brede zin zou je kunnen zeggen. Niet alleen op misdaadvlak. Peter R. de Vries zette zich in voor de rechten van kinderen, maakte zich hard voor een kinderpardon, streed voor een verblijfsvergunning voor vluchtelingen, verzette zich tegen racisme en maatschappelijk onrecht. Hij werd geroemd om zijn vasthoudendheid, was een stormram als hij zijn doel wilde bereiken. Met als televisiepersoonlijkheid een groot bereik natuurlijk ook en een attentiewaarde. Nou, wij willen het hebben over het belang van dat soort bijzondere mensen die voorop gaan in de strijd, die zich met hart en ziel inzetten voor de goede zaak en vooral voor rechtvaardigheid in de brede zin. De strijd van Peter R. de Vries mag door zijn dood niet zomaar voorbij zijn. Dat is de gedachte. Wie kan er in zijn schoenen staan? Zijn we dat als maatschappij ook aan hem en onszelf verplicht? Nou, zou u zelf graag het verschil maken en voorop gaan in de strijd? Heeft Peter R. de Vries u geïnspireerd en hoe dan? Dat willen we graag van u horen vanochtend. 0800-1101 of neem contact met ons op via stand.nl. Alle deuren zijn weer open. We kunnen weer volop genieten en de dingen doen waar we blij van worden. Zoals lekker genieten op festivals en dansen in de clubs tot de lichten weer aangaan. We blijven afstand houden. En waar anderhalve meter niet lukt, gebruiken we een corona-toegangsbewijs of dragen we mondkapjes. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubobos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De bewoners van de Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk mogen terug naar huis nu de piek en het hoogwater in de Maas de stad gepasseerd is. In Roermond zijn de bewoners van 550 huizen geëvacueerd. Om 6:00 vanochtend begon de politie bewoners te wekken met sirenes en megafoons. Het waterpeil in Roermond loopt nog verder op. De piek in het hoogwater wordt tussen 12 en 3:00 vanmiddag verwacht. In 7 gemeenten in Zuid-Limburg gelden ook vandaag nog noodverordeningen, schrijft 1 Limburg. Het gaat om Maastricht, Sittard-Geleen, Stijn, IJsden-Margraten, Meersen, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Het dodental door het noodweer en de overstroming is in Duitsland opgelopen tot zeker 80. In Noord-Rijn-Westfalen zijn ten minste 30 doden gevallen en in Rijnland-Pfalz zeker 50. De politie vreest dat het aantal nog verder op zal lopen. En het dodental door het noodweer in België is opgelopen tot 12, meldt de VRT. 5 mensen worden daar nog vermist. In Wallonië zitten 21.000 mensen zonder stroom. In de provincies Henegouwen, Luik en Namen zijn daarnaast problemen met het drinkwater. Het weekend weerbericht dan. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, eerst maar eens even de dag van vandaag doornemen. Ja, en die ziet er op veel plaatsen uiteindelijk prima uit. Maar we beginnen wel met veel wolkenvelden. En er valt verspreid ook nog wat lichte neerslag. Met name in het zuidoosten, in Limburg, daar trekt nu een bui voorbij. En dat kan daar ook nog wel doorgaan. Een enkele bui, zeg ik daar dan wel bij, tot ergens halverwege de middag. En dan moet het ook daar helemaal droog zijn. Neerslaghoeveelheden die daar overigens nog kunnen vallen, die zijn echt een schijntje in vergelijking met wat er gevallen is. Dus ik verwacht daar niet veel extra problemen van. Verder in het land dus van het noordwesten uit steeds vaker de zon die doorbreekt. Het wordt vriendelijk en de temperatuur vanmiddag tussen 20 en 24 graden. En dan het weekend, de zaterdag en de zondag. Hoe ziet het er dan uit? Nou, het weekend blijft het droog, met vooral zaterdag veel zon. Zondag ook flinke zonnige periode, maar misschien iets meer wolkenvelden. Vooral wat meer naar het oosten en noordoosten van het land. Maar geen neerslag en temperatuur op beide dagen dieperlandinwaarts van 4 tot 26 graden. En daarmee hebben we gewoon prachtig zomerweer. De wind die vandaag nog af en toe vrij krachtig waait in de kustgebieden gaat verder afnemen naar een windkracht 2 tot 3 op de zondag. Dat is dus niet heel veel. De richting blijft wel noordelijk en ja, daarmee hebben we een vrij zomers weekend voor de boeg. Ziet er heel vriendelijk uit allemaal. Mark Hover, hoe was dat? Gaan we naar Erwin de Hart voor de files? Weinig files, ja, op een paar N-wegen. Op de N261 Tilburg-Waalwijk door een groot ongeluk bij Tilburg-Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. En door de drukte en door een ongeluk op de N280 Weert-Roermond. Tussen de N273 en Roermond-Oost. 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Creating memories. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Tweede Wereldoorlog eindigde voor mijn opa Eli pas op 15 augustus 1945. Mijn gedachten aan hem kan ik nu delen op indischmonument.nl. Zijn verhaal is het verhaal van ons allemaal. Mijn naam is Rocky Tuhuteru. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Ja, de laatste grote berg van de Tour is beklommen, maar de bolletjestrui die is niet meer om de schouders van Wout Poels, Gio Lippens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. Hij heeft hem af moeten staan aan de man die ongeveer alle truien pakt, lijkt het. Tadej Pogačar. Pogačar. Pogačar, neem me niet kwalijk. Ja, goed. Nou ja, we zijn al zo lang bezig met die Tour. Die gaf zich niet zomaar over gisteren, Poels, hè? Nee. Hij heeft het geprobeerd. Hij heeft een paar keer geprobeerd om mee te sluipen in de aanval. En de aanval kon dan punten verzamelen. Onder andere op de Tourmalet. Ja, en hij had van tevoren al gezegd van als ik die bollentrui echt 100% zeker wil gaan veroveren, dan ben ik bang dat ik de etappe moet gaan winnen. En ja, hij weet zelf ook wel dat hij daarvoor, tenminste op het moment dat de klassementsrenners echt voor de etappe zijn gegaan, dat hij daarvoor gewoon tekort schiet. En dat bleek gisteren ook. Want in de slotklim heeft hij echt manmoedig een paar keer geprobeerd nog aan te haken bij de eerste groep met onder andere Pogačar, met Vingegaard, met Carapaz, noem ze allemaal maar op. Maar ja, hij moest laten lossen op Luz Ardiden. En ja, op een gegeven moment, toen wist hij wel dat het voorbij was. En zeker toen Pogačar ook nog eens een keer de etappe-overwinning pakte, ja, toen was het duidelijk dat Pogačar heel dik aan de leiding zou gaan in dat bollenklassement. En wat jij al zegt, het was een hele verkleedpartij gisteren, want hij moest ook nog eens een keer het geel aantrekken en hij moest ook nog eens een keer de witte trui aantrekken voor de beste jongeren. En nog eens een keer naar het podium om gehuldigd te worden als etappenwinnaar. Ja. Dus de enige die we gisteren op het podium zagen, op 1 man na, was Pogačar. De andere was natuurlijk Mark Cavendish. Wilco Kelderman, die klimt een plaatsje in het algemeen klassement naar plek 5. Al was hij zelf niet zo heel tevreden met die etappe van gisteren. Laten we even luisteren. Gevecht op zichzelf. Ik had nou vandaag niet echt de beste benen. Ja, dit is wat het was. Gelukkig, Oeran was mij, die had er nog tussenuit. Dus ja, zie je maar. Zo verandert het toch heel wat. Volgens mij waren jouw benen helemaal niet zo slecht, hoor. Ze kunnen misschien slecht voelen, maar als je dit kan, wat jij nu vandaag gedaan hebt, dat is helemaal niet zo slecht, hoor. Nee, inderdaad. Ja, was een mooie Tour zo. Tot nog toe. 5e plaats, misschien kan ik nog een plekje stijgen. 4 is echt niet zo gek eigenlijk. Eigenlijk is het mooi dat Han Kok dan aan de finish staat om die jongens een beetje moed in te spreken. Dat is de therapeut, hè? Ja. Ja, precies. Hoe kan het dat als je zo goed staat in het klassement, dan toch denken dat je slecht bent? Ja, dat is het. Wilco Kelderman ten voeten uit, denk ik dan zo. Als die jongen misschien een andere karakter had gehad, als die veel zelfverzekerder was geweest en eigenlijk een beetje lak had gehad aan de hele wereld, dan had hij misschien nog hoger kunnen komen. Hè? Want we weten het, vorig jaar net naast de Giro-overwinning gegrepen. Ja, en dit is ook wel weer zo'n voorbeeld dat hij zelf denkt dat het totaal, dat het voor geen meter loopt. Hij kan de groep met Pogacar en de andere twee die het podium gaan bezetten, Vingegaard en Carapaz, kon die ook niet meer volgen. Maar ja, weet je, dan staat hij gewoon vijfde in het klassement. En dan kan hij misschien nog zelfs hoger komen. Want hij heeft een betere tijdrit dan de nummer 4, Ben O'Connor. En die staat helemaal niet zo ver voor hem, een half minuutje. Dus hij zou zomaar naar de vierde plek kunnen klimmen. Ja, dan heeft hij gewoon een geweldige prestatie geleverd. Net achter het podium. Ja, Wilco Kelderman. Vandaag de 19e etappe. Ik heb het even opgezocht in het routeboek. Erg vlak, hoogste punt 207 meter, zag ik. Mark Cavendish zou ik dan zeggen. Ja, normaal gesproken zou ik dat ook zeggen. Zeker na wat we hebben gezien in de eerste tourweken. Dan zou hij dus inderdaad voor dat record van Eddy Merckx, dat zou hij dan ook gaan verbeteren. Hè? Want hij staat nu op 34 ritzegers in de Tour. Nou, dan komt hij op 35 te staan. Maar ik ben wel bang dat de ploeg van Cavendish de enige ploeg is die de boel wil gaan controleren. Als het om sprinters gaat. Want de rest heeft het idee, als we gaan sprinten, dan is het toch Cavendish. Dus het zou wel eens een keer lastig kunnen worden om een vluchtersgroep te controleren. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we vandaag een winnaar krijgen uit een groepje met vluchters. Maar als we gaan sprinten, dan durf ik er bijna wel mijn hand voor in het vuur te steken. Dan gaat Cavendish winnen. Allemaal te volgen vanmiddag in Radio Tour de France op deze zender NPO Radio 1. Ja, dat was zo'n opvallend bericht. Een verlamde man in Amerika kan via elektroden in zijn hersenen weer praten. Na een beroerte raakte de man zijn spraakvermogen kwijt. En nu vertalen de elektroden zijn woorden naar een computerscherm, een wetenschappelijke mijlpaal, zeggen de onderzoekers. Bijzonder verhaal natuurlijk, willen we meer over weten. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Meneer Scherder, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen hoe dat werkt? Ja, het is geweldig inderdaad. Het gaat om een 36-jarige man. En het bijzondere is dat hij dus op 20-jarige leeftijd al een infarct heeft gehad in de hersenstam. Dat is wel belangrijk om dat te melden, omdat de hersenstam eigenlijk het gebied is waar je door, als daar een schade optreedt, je aan beide armen en beide benen verlamd kunt raken, maar ook het spreken niet meer mogelijk is. Maar het gedeelte van taal, die gebieden, die zitten eigenlijk hogerop in je hele hersenen, die zijn eigenlijk niet beschadigd. Dus iemand kan niet meer spreken, maar ook niet bewegen, maar ook niet spreken, omdat je voor het spreken je gezichtsspieren nodig hebt. Mm-hmm. De spieren in je mond, in je keel, dergelijke. En dat was ook verlamd. Maar zijn taalgebieden, dat is wel belangrijk, die waren dus intact. En het bijzondere is dus dat wat ze gedaan hebben, is schedelgelicht, elektroden gezet op de hersenen, precies op gebieden die te maken hebben met taal, taalverwerking, het begrijpen van taal, maar ook de productie van taal. En vervolgens hebben ze op een scherm woordjes getoond, ook zinnen. En die meneer, die man, die kon nog wel iets een beetje mompelen, een beetje zeg maar grommen, zo wordt het ook beschreven. En werd gevraagd, probeer dat woord te spreken. Nou, dat lukte natuurlijk niet, want er was weer een verlamd in dat hele spreekgedeelte. Maar hij rumbelde wat en dan probeert hij dus dat woord te spreken. En dan zie je dat die signalen die hersenen afgeven aan die elektrodes die op dat brein staan, die signalen worden dan omgezet in het woord wat op dat scherm staat. Ja. En daardoor is die man in staat niet echt om te spreken, maar wel om zich te uiten in taal. Dat is een belangrijk punt. Ja. En wat er dus zo bijzonder aan is, onder andere, is dat 16 jaar lang zijn die gebieden dus niet gebruikt. Moet je je voorstellen. Ja. En dat na 16 jaar, werkt dat die toch niet te gebruik te hebben, er toch nog een beroep op kunt doen. Ja. Dat is alleen al iets waar je een beetje de chills van over je rug voelt. Ja. Als je denkt, oh joh, dus dat is niet gebruikt, 16 jaar lang niet. En toch als je het nu weer aanzet, dan is het toch mogelijk dus om die gebieden weer te gebruiken. Is dit nou een uitkomst voor mensen die ook zo'n beroerte hebben gehad? Ja, dat is dus waar je vandaan dat even die inleiding over het feit dat je in dit geval iemand hebt met een infarct in de hersenstam. Dus de taalgebieden waren onbeschadigd. Maar ja, dit opent natuurlijk misschien ook wel gebieden of mogelijkheden voor mensen die daar misschien lichte schade hebben opgelopen. Of misschien wel wat meer dan dat, maar misschien hier een revalidatiekans zien om die beschadigde gebieden is te kijken, wat kunnen we er nog mee? Maar in dit geval, dat is wel belangrijk, de gebieden die om taal gingen, die waren onbeschadigd bij deze man. Want er zijn natuurlijk ook wel andere manieren nog hoe mensen dan na zo'n beroerte kunnen communiceren, hè? Ja, klopt. Dus bijvoorbeeld met ogen. Bij dit type letsel, wat dus een van de ernstigste letsels ook is, kunnen mensen soms nog wel een verticale oogbewegingen maken. En daarmee kun je op toetsen kijken en dan kun je mee typen. Deze man kon met zijn hoofd bewegingen typen, maar staat ook in die paper, in dat artikel, het kost ontzettend veel tijd om een woord te vormen. En het is heel inspannend. En in dit geval, ook heel bijzonder, het was real time. Hè? Dus dat kwam echt gewoon in één keer. Hap, die man probeerde het woord te spreken. En dat woord verscheen op dat scherm. Dus echt wel fenomenaal. En voor de goede orde, het gaat echt over het spreken. Hè, zeg maar. Dus het is niet zo dat de apparaat ook al zijn gedachten kan lezen. Wat hij dan nog denkt van... Het ging eigenlijk over de taal. Hè, dus weer het uiten in taal. Want de man spreekt eigenlijk niet. Maar hij uit zich weer in taal. Maar het is natuurlijk wel een actieve vorm van actie van die uit die man zelf. Ja. Dus het is niet dat je er op zijn opeens kan zien wat die man allemaal denkt. Zo moet je niet vertalen. Nee. Dank voor de uitleg, meneer Scherder. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Dan nog meer opvallende zaken, maar nu uit de andere media. Zeker, en het is een beetje ondergesneeuwd in het vele nieuws natuurlijk van gisteren, maar Amazon-oprichter Jeff Bezos gaat de ruimte in. Nou ja, dat wisten we wel, maar hij neemt mee een student van 18 uit Tilburg maar liefst. Olivier Dame die stapt dinsdag aan boord van de New Shepard en is dan de jongste astronaut ooit, schrijft Omroep Brabant. Het is een droom die uitkomt, zegt hij. I am super excited to go to space and joining them on the flight. I've been dreaming about this all my life. Now I'll become the youngest astronaut ever because I'm 18 years old. Thank you so much for the people at Blue Origin for making this happen and making New Shepard. Thank you. Ja, dat is Oliver. Toch wel heel bijzonder hè, dat hij mee mag de ruimte in. Die zou ik nog wel eens willen spreken. De vlucht duurt overigens maar 10 minuten, maar het worden de meest bijzondere 10 minuten ooit, zegt Oliver. En dat geloof ik best. Mensen die eeuwenoude schilderijen restaureren kunnen het soms niet laten om hun eigen draai aan hun werk te geven. Dat gebeurde ook met een schilderij dat waarschijnlijk is gemaakt door de 16e-eeuwse Vlaamse kunstenaar Joachim Beukelaar, lezen we bij The Guardian. 2 jaar lang werd er gewerkt aan het opknappen van het doek waarop een marktvrouw te zien is. De restaurateurs kwamen erachter dat de lach van de vrouw ergens de afgelopen 400 jaar is gewijzigd. Waarschijnlijk vond de toenmalige restaureur haar te sip kijken en knutselde er een glimlach bij, maar die is er nu weer vanaf gehaald. En dat is een grote verandering, zegt de conservator. Nu lijkt de groenteverkoopster confronterender en een stuk serieuzer, zoals het eigenlijk ook bedoeld was. Tot slot, wist u dat koningin Maxima regelmatig ook op de wallen komt? Ik wist het niet. Gisterochtend was ze nog in het Amsterdamse Red Light District om een nieuwe brug te openen. En mensen waren helemaal onder de indruk. Zien we bij AT5. Yeah! Nou, dat was heel spektakel. We komen spontaan een steegje uit Koestraat op een dagje Amsterdam en we lopen tegen Maxima aan. Ze stapt voor ons uit de auto. Jongen, jongen, jongen. Ik sta er helemaal van te kijken. Ja, dat hadden ze niet verwacht. Na afloop van de opening had ze een gesprek, Maxima dus, met de ondernemers. En die kregen dus toen te horen dat de koningin niet voor het eerst op de wallen was. Toen zei ze, maar ik kom hier vaker. Als wij buitenlandse gasten hebben, dan laten we deze buurt ook zien. Want deze buurt is uniek en het hoort bij Amsterdam. En wij laten graag zien aan onze bezoekers hoe deze buurt eruit ziet. Tja, het hoort er ook bij dus. Erwin. Hallo, één file. Op de N280 Weert richting Roermond. Tussen de N273 en Roermond Oost 4 kilometer. En een vertraging van 20 minuten. En dan nu op NPO Radio 1. Douwe Bob. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. Have to stay. then blindness can be your gone. 12 minuten voor 9 is het. In de coronacrisis zijn 230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen. Dat blijkt uit berekeningen van de Rabobank. De belangrijkste verklaring is dat veel werknemers niet zijn ontslagen, maar minder uren zijn gaan werken. En dat werd via de NOW-regeling grotendeels door de overheid betaald. Niek Vrieslaar is econoom bij de Rabobank. Meneer Vrieslaar, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe heeft u dat nou berekend? Nou, we zien eigenlijk dat er in het verleden natuurlijk, tijdens een economische crisis, dan daalt de vraag naar producten, diensten. En daardoor daalt ook de vraag naar, ja, naar personeel en naar zelfstandigen. En je ziet dan ook dat vaak, als er een economische neergang is, ja, dat dan mensen ook worden ontslagen, mensen werkloos raken. En eigenlijk op basis van die historische relatie hebben we gekeken, goh, wat nou als je kijkt naar de economische klap die er door de coronacrisis is geweest, ja, wat zou je dan op basis van die historische relatie kunnen verwachten voor de werkloosheid? En dat hebben we vergeleken met de daadwerkelijke werkloosheid. Ja, en die daadwerkelijke werkloosheid is gelukkig een stuk lager. Ja, ja. Oké, en zo kom je dan tot die berekeningen. Als je dat nou allemaal plus en min, het kostenplaatje van de overheidssteun is opgelopen. NOW gaat om zo'n 20 miljard. Nou, als je dat dan kort door de bocht deelt door die 230.000 geredde banen, dan kom je op 87.000 euro. Is een baan redden dat waard? Ja, dat zijn wel hele dure banen dan inderdaad. Ja, toch is dat een iets te kort door de bocht. Omdat wat we natuurlijk eigenlijk heel erg zien, we zijn heel erg uitgegaan van de economische krimp die we afgelopen jaar hebben gezien. Maar je zou je natuurlijk kunnen voorstellen dat als die 230.000 werklozen er daadwerkelijk waren gekomen, dat daardoor ook de economische crisis veel dieper zou zijn geweest. Dus dan had er bijvoorbeeld, dan hadden die mensen die werkloos waren geraakt, die hadden natuurlijk minder uitgegeven. Daardoor waren misschien nog meer bedrijven hadden in problemen gekomen. Daardoor waren er nog meer mensen ontslagen. Dus eigenlijk er was misschien ook vitale bedrijfsstructuur over de kop gegaan. Denk aan KLM, Schiphol. Dan was eigenlijk die economische schade en daarmee het aantal werklozen misschien nog veel groter geweest. Ja. Dus eigenlijk kun je dat niet zo helemaal goed stellen. Dat moet je er ook bij tellen, dus dit soort effecten. Precies. Een beetje een soort domino-effect krijg je dan. Nou is het natuurlijk op dit moment op de arbeidsmarkt ook wel weer krap. Hè? Kijk bijvoorbeeld in de horeca. Overal staan borden buiten dat ze mensen zoeken. Is het zo dat nu ook mensen die door die NOW op banen zijn blijven zitten, terwijl ze misschien nu op eigenlijk andere plekken nodig zijn? Ja, dat is wel een beetje de vrees. We zien nu je ziet eigenlijk dat die NOW-regeling natuurlijk ontzettend veel leed heeft voorkomen. Heeft inderdaad vitale bedrijfsstructuur overheid gehouden, zo'n domino-effect voorkomen. Maar dat betekent inderdaad wel dat er een heel belangrijk deel van de dynamiek is eigenlijk die is stilgezet. Het klinkt heel raar misschien, maar faillissementen bijvoorbeeld zijn soms ook goed. Het betekent bijvoorbeeld dat er wat minder vraag is naar het ene product of de ene dienst. Maar daar kan een ondernemer die een nieuwe zaak begint, kan er gebruik van maken. Want die kan daardoor het personeel overnemen. Of noem maar op. Hè. En we zien eigenlijk dat die dynamiek is behoorlijk lam gelegd eigenlijk. Dus die NOW-regeling heeft veel leed voorkomen, maar die heeft ook wel wat nevenschade. En daarom is ook, dat zie je nu bijvoorbeeld inderdaad in bijvoorbeeld de horeca, waar men dus moeilijk aan personeel kan komen. En dat is ook een beetje de reden waarom we eigenlijk niet zo'n fan zijn van, dat wordt wel geopperd, van het structureel invoeren van zo'n regeling, zo'n arbeidsduurverkorting. Want dan blijf je eigenlijk permanent die nevenschade houden. Terwijl buiten crisistijd is het eigenlijk niet nodig. En dan zou je het kunnen vergelijken met een antibiotica-kuur. Dat is hartstikke goed als je ziek bent, als je een infectie hebt. Maar dat moet je niet nemen als je eigenlijk gezond bent. Want dan is de nevenschade veel groter dan wat je ermee oplost. En wat verwacht u bij de Rabobank qua werkloosheid en faillissementen? Ik bedoel niet bij de Rabobank zelf, maar wat zijn jullie verwachtingen voor de komende tijd? Ja, dus we zien natuurlijk dat de werkloosheid nu zo'n 3,3%. Dat is natuurlijk eigenlijk nog maar net boven het niveau van voor de coronacrisis. Maar we zien ook dat het aantal faillissementen heel erg laag ligt. En we gaan er wel van uit dat je straks misschien toch wel wat meer mensen hebt die op zoek gaan naar werk. Maar dat ook het aantal faillissementen, als de overheidssteun afloopt en als de coronacrisis hopelijk weer voorbij is, dat het aantal faillissementen weer wat gaat normaliseren. Dus dat daardoor ook wel de vraag naar personeel weer wat afneemt. Ja, dan heb je dus tegelijkertijd wat meer mensen die een baan willen, wat minder werkgelegenheid. En dan gaat naar ons idee wel de werkloosheid wat oplopen. Nu ongeveer 3,3. En we gaan uit van ongeveer 4,2% volgend jaar. Ja, hopelijk natuurlijk niet. Maar het is wel realistisch dat die misschien niet zo laag blijft als nu. Dank voor de toelichting bij de cijfers. Econoom bij de Rabobank, Niek Vrieselaar was dat.

ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Weinig files, afgesloten wegen in Zuid-Limburg door de hoge waterstanden op de A76 bij Simpelveld. De A79 tussen Hulsberg en Heerlen, in beide richtingen afgesloten. De N296 tussen Rooster en Maaseik in België is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen de randweg Dordrecht en Zwijndrecht 4 kilometer file. Dat komt dan weer door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier, er zijn twee rijstroken dicht. En in Limburg weer op de N280 Weert richting Roermond. Tussen de N273 en Roermond-Oost 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Het NOS Radio 1-journaal. 8:04 is het. Veel doden door de wateroverlast in Duitsland. Zeker 80 mensen kwamen daar om het leven. U hoort correspondent Judith van der Hulsbeek over dat hoge aantal. Ja, de politie komt steeds met nieuwe updates over het aantal doden. En dat blijft inderdaad oplopen. De politie in Rijnland-Vals heeft nu bekendgemaakt dat er toch 50 doden al zijn geborgen. Ja, ze blijven nu door de reddingswerkzaamheden komen ze steeds meer. Worden er steeds meer cijfers duidelijk. En ook het gaat voornamelijk om dat gebied Aarweiler, daar in de Eifel. Daar zijn heel veel mensen omgekomen. En daar is bijvoorbeeld ook, kwam het nieuws naar buiten, dat een woongroep voor verstandelijke gehandicapten, dat daar 9 mensen zijn omgekomen en dat die gewoon niet snel genoeg zichzelf in veiligheid hebben kunnen brengen. Dat het water zo snel is gestegen dat ze daar zijn omgekomen en verdronken. En dan de vermisten, hè, die hebben we vanmorgen ook over gehad. Is daar al meer over bekend? Ja, er wordt dus gezegd dat in die regio Aarweiler dat daar alleen al 1300 vermisten zijn. Maar dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Dat zijn mensen die gemeld zijn op een telefonische hotline door familie. Maar ja, dat heeft er ook mee te maken dat de communicatielijnen heel slecht zijn. Het telefoonnetwerk ligt plat. Mensen hebben geen internet, er is geen stroom. Dus sommige mensen kunnen zich ook niet melden. Maar er is toch wel echt heel veel zorg over die. Er wordt wel opgeroepen, ook door de politie, dat familie niet zelf naar het gebied moeten komen om te komen zoeken naar hun familie. Want dat zou de reddingswerkzaamheden in de weg staan. En ja, dan brengen mensen zichzelf ook in gevaar. Dus daar roept de politie echt actief tegen op. Judith van Hulsbeek, gisteren werd de Duitse plaats Schuld ten zuidwesten van Bonn zwaar getroffen. Deze verslaggever van de Duitse zender SWR die vertelt dat de nacht daar relatief rustig is verlopen. 50 huizen zijn gedeeltelijk vernield en een aantal daarvan moest onbewoonbaar worden verklaard. Die nacht hier in Schuld war relativ ruhig. Die Feuerwehr die war nach wie vor Ort, um den Betroffenen hier zu helfen. Und die Polizei die patrouillierte in dem Dorf, um zu verhindern, dass beispielsweise geplündert wird. Insgesamt sind knapp 50 Häuser betroffen. Ein Sachverständiger war vor Ort und hat sich die Situation angeschaut. Eventuell müssen einzelne Häuser abgerissen werden und können nicht weiter bewohnt werden. De politie heeft gepatrouilleerd vannacht in Schuld om plunderingen te voorkomen. Het weer is daar nu ietsjes beter. Het regent er nu licht, maar later vandaag wordt er wel weer meer regen verwacht. Terwijl de bewoners van de wijk Hambeek in Roermond zijn geëvacueerd door de politie, zijn andere hulpdiensten bezig met het controleren van mogelijke schade langs de rivieren. Onze verslaggever Mustafa Margadi die trof een van die mensen langs de oevers van de Maas. Wandel even een dijkje op vlakbij de Louis Ramakersbrug. Dat is een brug die de twee delen van Roermond met elkaar verbindt. En ik hoor wat fotoklikjes van een man met een hele grote afstandsbediening. Overduidelijk van een drone. Kijk eens. Hij heeft een geel hesje aan met drone operator erop. Ik zou willen vragen of dit een hobby is, maar ik denk dat het werk is. Dit is wel degelijk werk, ja. Ik werk voor Rijkswaterstaat en ik zit in het landelijke drone team. En bij crisis worden wij erbij geroepen en is aan ons gevraagd om video of foto's te nemen van het gevaar of de crisis, zodat ze in het crisisteam van Rijkswaterstaat rechtstreeks kunnen kijken wat er aan de hand is. Dus u maakt nu deze beelden en die stuurt u zo snel mogelijk door, zodat ze weten wat de situatie is? Ja, Ja, klopt helemaal. Ja. En waar let u dan op? Wij moeten naar wit water zoeken. En wit water betekent dat er ergens rondom de pijlers gevaarlijke stromingen zitten, waardoor dat de pijlers beschadigd zouden kunnen worden. Of oevers beschadigd zouden kunnen worden. Ja, want als ik op het schermpje nu kijk, dan zit u echt te letten op die brug. Ja, rondom de pijlers. Rondom de pijlers. Ja, ik zie daar een klein beetje wit water. Ja, ja. Wat is dat gevaarlijk wat we daar zien? Nee, dit is niet gevaarlijk. Nee. Zoals ik het kan inschatten, de experts zullen daar beter over kunnen oordelen, is dit niet gevaarlijk. Nee. Is dit de enige plek waar u bent geweest of gaat u echt even naar verschillende plekken toe? Ik heb verschillende posities gekregen waar ik nu naartoe moet. En mijn volgende locatie is de Stuw in de Roermond hier. Okay. En heeft u al wat dingen gezien waarvan u denkt, oeh, dat is tricky? Ja, het is tricky. Ja, ik denk het wel, ja. Dat er zijn een aantal plekken waar het niet, waar het niet zo best is. Hoe komt u eigenlijk aan zo'n baan? Dit lijkt me wel geinig eigenlijk om te doen. Dit is een rol die ik heb, hoor. Ik ben normaal teamleider van de verkeerscentrale in Terneuzen, langs de Westerschelde. Dus ik zit hier voor mij op een onbekend gebied. Maar ik vind dit ook heel leuk om te doen natuurlijk. Ja. Wij hebben hier allemaal een flinke opleiding voor gehad. Maar het is gewoon een leuke rol die erbij zit bij het vak van teamleider. Oh, ik zie dat u de camera op ons gericht heeft. Ja. Wilt u even een beetje een soort drone selfie maken of zo? Ja, zo staat u er ook op, hè? Nee, ik heb genoeg beelden. Ik ga nu naar de volgende locatie. Oké. Ja. Dus de drone die gaat u nu landen, neem ik dan aan? Dat is drone-geluid. Eerst horen u het geheim van onze verslaggever. Had hij eerst de marathon gelopen of zo? Of? Ja, sportief hoor. Ja. Dat was Roermond dus. Dan gaan we naar Valkenburg. Daar is verslaggever Roel Pauw. Al een paar dagen trouwens, Roel. Het water is daar intussen gezakt, hebben we gehoord vanochtend van je. En betekent dat ook dat het grote opruimen daar kan beginnen? Ja, zeker. En dat doen ze onder een bleek zonnetje, waardoor je even al die regen zou kunnen vergeten. Maar wat hij heeft aangericht, dat is hier overal om je heen zichtbaar. Ik ben nu op een pleintje in Valkenburg waar allemaal mensen bezig zijn. Kelders leeg te trekken. Inboedel staat hier allemaal uitgestald. In een poging om te kijken wat er nog te redden valt. Spullen laten drogen. Maar mensen zijn heel erg aangeslagen. Dat hoor je overal om je heen. Vreselijk. Ja? Eén grote ravage. Ja, wordt weken renoveren. Alles is kapot. De kelders staan nog helemaal onder water. Die moeten nu eerst leeggepompt worden. En dan begint het grote poetswerk. Ja. Ja. Het ruikt muf. Het is vies. Overal zand, modder. Ja. Riolering, wat je ruikt, denk ik ook. Wat in de geul gekomen is. Dus het is een ramp. Een grote ravage. En dit is een koffiebarretje? Ja, een koffie- en wijnbar hebben wij inderdaad. Voornamelijk een dagzaak. Maar ja, nu even niet, helaas. Nee. Een verloren seizoen? Absoluut. Absoluut, ja. We hebben nog niet genoeg voor de kiezen gehad, hè, met de corona. Dus, Wat bent u nu aan het doen? Kelders leegpompen, ja. Zijn er genoeg spullen om dit soort dingen op te lossen? Pompen, generatoren en zo? Ja, ik denk dat dat een probleem wordt. Daarom ben ik gistermorgen meteen alles gaan halen. Yeah. Dat we niet voor die verrassing komen, dadelijk zijn is niks meer te krijgen. Nou, ik wens u heel veel sterkte. Ja, dat is een drama. En zo zijn al die mensen hier in het centrum van Valkenburg bezig met hetzelfde. Kijken wat er te redden valt. Schoonmaken, verbouwen en opnieuw beginnen. Ja, alles, de garages, leeggestroomd en overstroomd en alles heeft hij meegenomen. Je ziet hier, alles ligt hier. Ja, het is niet meer normaal. Waar is uw huis of uw zaak? Ja, hier is mijn huis daar. Een stukje verder door, achter die auto die daar staat. En uw spullen zijn hier terechtgekomen? Ja, die zijn, ja, wat je nog kan vinden, de rest is allemaal meegegaan natuurlijk. Kijk, de schaats ligt er van mijn zoon, maar ik mag de brug niet op. En ik ben alles kwijt. Alles. Helemaal geruineerd. Ja. Al contact gehad met instanties, met de verzekeringsmaatschappij? Ja, wel de verzekeringsmaatschappij. En die zei van, heb je overal bonnetjes van natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk een... Punt 1 heb je niks meer. En punt 2, ja, over de jaren heb je natuurlijk geen bonnetjes meer. Hier slaat ook weer een pomp aan. Waar komt dit allemaal vandaan? Dit is allemaal straatwerk. Dat is iemand het huis aan het renoveren of aan het verbouwen. En die zijn allemaal meegesleurd door het water. Ja, dat laat iets zien van de kracht van het water. Och, de kracht van het water, kun je niet indenken. Hier, die bloembakken, deze hier, aan steen, hè? Die lagen aan de brug vanmorgen. Alles Van de muziek, alles naar de knoppen. Ik heb Wiener gespeeld. Alles naar de knoppen. Alles naar de knoppen, zei hij. Roel Pauw was dat met zijn bijdrage vanuit Valkenburg. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from men? Can't you stand? Ben je psychedelisch? Ja. Van die fluoriserende dia's, de nodige spiritualiën, en dan krijg je dit. Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, 1971. Het is 16 over 9 uur. De kritiek van Jan Publiek. Ja, het gaat weer over de kleuren en de kleurencodes. We spraken vanochtend directeur Marion Kaper van de ANWB. Dat ging over het nieuws dat Nederland rood gekleurd is nu op de Europese coronakaart. En na dat gesprek kwamen een aantal vragen voor de directeur binnen. Zoals deze van Michael. Rutte zegt hij raadt ons aan in eigen land op vakantie te gaan. Maar ons land is rood. Dus de kans op besmetting hier is eigenlijk veel groter dan in het buitenland. Oftewel, is het niet een veiliger advies om juist op vakantie in het buitenland te gaan? Vind ik op zich een hele goeie logische vraag. Gedachtegang. Ja. Daarom hebben we die vraag ook even aan de deskundige zelf, aan Marion Kaper van de ANWB, voorgelegd. Je zou bijna zeggen dat dat echt een mooi omdenker is. Maar het is natuurlijk zo dat het virus heeft telkens twee kanten. De ene vraag is, is het veilig voor jezelf om ergens naartoe te gaan? Maar de andere vraag is toch ook wel, wat betekent het als wij massaal ergens anders heen gaan voor die andere mensen? Ja, het goede nieuws is natuurlijk dat wij welkom zijn in Duitsland, in Frankrijk en Italië. Maar je hebt natuurlijk altijd die twee kanten. Wat gebeurt er ook als wij op vakantie gaan? Dus houd je goed aan de regels als je ergens bent. Kortom, je moet een beetje om elkaar denken natuurlijk. Peter vindt de verschillende kaarten met kleurcodes maar verwarrend. Waarom is Spanje oranje? Als je kijkt naar het reisadvies van de Nederlandse overheid, terwijl het land op de Europese coronakaart rood is, vind ik ook een goede vraag. En dat wou Marion Kaper ook wel even toelichten. Ja, ik kan me de verwarring heel goed voorstellen. Er zijn twee kaarten waar steeds over wordt gesproken. De kaart van het Europese RIVM, waar wij dan nu rood op zijn gekleurd. Dat is de kaart waarop bijgehouden wordt hoe het aantal besmettingen in een bepaald land is. En je hebt de kaart van Buitenlandse Zaken, waarop de reisadviezen van onze regering staan. En de kaart van het Europese RIVM geeft puur alleen hoeveel besmettingen er in een bepaald land zijn. En op basis van die kaart kunnen regeringen maatregelen stellen. Maar vooralsnog zijn er geen extra maatregelen voor Nederlandse vakantiegangers gesteld. Je zult maar kleurenblind zijn, dan word je helemaal misschien shocken. Hebben ze zoiets ook in breien? Of moet het ontworpen worden? Het is ook verwarrend, maar goed, ja. Er zijn gelukkig antwoorden. Tja, heb jij trouwens, ik kan het me niet voorstellen, maar ik lees het DM-bericht van Catharina en Jules. Zou jij Fries een dialect hebben? Ja, dat kan me niet, kan me niet voorstellen. Maar het ging natuurlijk wel over taal. En ik zat nog even te kijken. De eerste zin van mijn inleiding was dat het over streektaal ging. Talen dus en dialecten. Dus ik heb dat wel samengevoegd. Maar het kan zijn dat de indruk is bestaan dat ik Fries een dialect heb genoemd. Ik weet dat het een taal is in ieder geval. Zo is dat. Zo is dat. Het is een officiële taal. Is het trouwens het Drents? Is het niet, hè? Weer, nee. Hebben wij alweer gemeen. Kun je Drents proberen? Nou, niet echt. Oh. Ik ga het maar niet proberen. We hebben het thuis niet geleerd in ieder geval. In dat gesprek kwam naar voren dat inderdaad heel vaak zo is. Dat ouders, dat was bij ons thuis ook. Mijn ouders spraken onderling wel Drents met elkaar. Ja. Maar tegen ons altijd Nederlands. Maar je vangt daardoor toch wel dingen op. Zeker. Zeker. Ja. En het is ook leuk om dat een beetje bij te houden. Zeker. Maar als ik de Vries heb beledigd, jongens, sorry daarvoor. Want ik weet dat het de taal is. Zo is het. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er komt steeds meer aandacht voor de geschiedenis van de slavernij in Suriname... maar over de ervaringen van contractarbeiders daar is veel minder bekend. Na de afschaffing van de slavernij, 1863, kwamen zij onder meer uit India naar Suriname om daar op de plantages te werken. En over de ervaringen en levens van die arbeiders schreef Ruud Tjander het boek Gevangen in een web van zwarte letters. Meneer Tjander, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Verbeek. Wat is uw persoonlijke band eigenlijk met dit verhaal? Waarom wilde u het heel graag uitzoeken? Nou, mijn persoonlijk verband is natuurlijk... mijn vader was zelf een contractarbeider. Ja, ik ben natuurlijk ook een migrant. Dus het onderwerp sprak me zeker aan. En je wil natuurlijk... toen ik gepensioneerd was 10 jaar geleden... vroeg ik mijzelf af... waarom verliet mijn vader India, of Brits-Indië toen... Ja, om naar Suriname te komen en daar te werken op een plantage. En hoe ging dat dan? Vertel eens. Hoe kwamen die mensen, uw vader en al die anderen, daar terecht in Suriname? Nou, na de afschaffing van de slavernij... ontstond een tekort aan arbeidskrachten op de plantages. En om dat veilig te stellen, dus het aantal arbeiders veilig te stellen... om de lonen op een bepaald niveau te houden... werden mensen uit het buitenland gehaald. En in 1873 kwamen dus de Hindustanen uit Brits-Indië naar Suriname. En dat werd dus, dat was een heel. Het contractsysteem betekende dat mensen geworven werden in India door wervers. Die werden dus daar in depots bij elkaar gebracht en verscheept naar Suriname. Ja. Eerst met zeilschepen. Later met stoomschepen. Ja, en dat was van 1873 tot 1917. Maar wat motiveerde die jonge mensen uit India om dat te doen? Om hun land dus te verruilen voor Suriname? Dat was natuurlijk geen makkelijke beslissing. Geen enkel persoon verlaat zomaar het thuisland. Het was natuurlijk in de Gangesdelta... verplaatsten miljoenen mensen zich in die tijd... Ja, door hongersnood, door het koloniaal systeem... dat de mensen dwong om op hun gronden bepaalde producten te verbouwen. Ja. Ook door import van textiel uit Engeland in India... waardoor veel wevers hun werk verloren. Dus er was grote mate van hongersnood, werkloosheid, et cetera. Ja, dus de mensen die moesten werven, zeg maar, die hadden het makkelijk... want die konden daar best wel mensen vinden... die graag in Suriname aan het werk wilden. Toen die mensen daar aankwamen in Suriname, wat troffen zij daaraan? Wat was de situatie daar? Nou, de belofte die de mensen natuurlijk... die kwamen natuurlijk niet uit. Want die wervers, die beloofden allerlei mooie dingen... dat ze naar het land van Sri Ram gingen. Dat is dus de godheid Ram uit het bekende epos Ramayana. Ja, maar dat was helemaal geen land van Rama, maar een hard leven op de plantages. Ze kwamen daar in dezelfde barakken te wonen waarin de slaven hadden gewoond. Ja, ze kregen wel dus vrij geneeskundige behandeling. Ja, maar de planters waren dezelfde mensen die dus slaven hadden gehad. Ja. Dus in hun gedrag en in hun behandeling van deze mensen scheelde het niet veel. Kun je zeggen, want het was uiteindelijk de vrije keuze van die mensen om daarheen te gaan, maar kun je zeggen dat zij min of meer daar toch als een soort nieuwe slaven werden vastgehouden? Ja, ik denk dat heel veel historici die over deze periode hebben geschreven... het systeem typeren als een verkapte vorm van slavernij. Ja. Wat weet u van het verhaal van uw vader? Wat hebt u daarover kunnen achterhalen? Nou, ik ben dus in de archieven gedoken. Geprobeerd om wat materiaal te verzamelen. En dat is alleen maar een A4'tje wat je dus dan vindt. Hij werd aangegeven dat hij 18 jaar was toen hij kwam. De meeste van die contractarbeiders waren jonge mensen. Want die moesten natuurlijk hard kunnen werken. Zijn kaste was bekend. Dat hij dus met een Tjanaab naar Suriname was gekomen. Dat was de naam van het schip. Dat hij op plantage Waterloo te werk werd gesteld in het westen van Suriname. En dat waren dus eigenlijk de belangrijkste gegevens wat we hadden. Ja. Want er zit ook nog een soort liefdesverhaal in deze hele geschiedenis, hè? Ja, dus onderweg moet hij ergens in het depot of op het schip een vrouw zijn tegengekomen. En met die vrouw is hij dus, in het verhaal natuurlijk, wat ik dus geschreven heb. Ja, daar komt natuurlijk heel veel fictie bij. Ja, ik laat mijn verbeelding maar los op dit verhaal, op thema. En ik laat ze dus ergens op het... hij ziet die vrouw bij... in de wachtkamer van de geneesheer, waar ze dus gekeurd werden in India. En later op het schip spreekt hij haar aan. En pas in het ziekenhuis in Suriname, want hij was verzwakt... en die vrouw die kwam ook in het ziekenhuis terecht. Dat stond ook in dat stuk wat ik uit het archief heb gehaald. En samen besluiten ze, hij probeert natuurlijk een vrouw te versieren... want de verhouding was 100%, 40% vrouwen. Dus 1 op 2 of zelfs minder, 1 op 3. Dus je moest snel zijn, wilde je een vrouw hebben. Er waren meer vrouwen, er waren minder vrouwen dan mannen, zeg maar. Ja, 1 op 3, 1 op 2, 1 op 3 daartussen. Maar goed, hij had dus iemand gevonden. En is het zo dat was uw moeder uiteindelijk? Later is zij dus mijn ene moeder geworden. Ik had er twee in thuis. Want zij kon geen kinderen krijgen. En ze heeft later mijn vader, zegt men, uitgehuwd weer aan een andere, zeggen. Ja. Het is een interessant verhaal en nog veel mooier en veel omvangrijker natuurlijk. Dat staat allemaal in uw boek, Gevangen in een web van zwarte letters. Dat komt vandaag uit, geschreven dus door meneer Tjander. Dank voor het verhaal. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Huis ten Bosch, daar wordt vandaag de traditionele fotosessie met koning Willem-Alexander en zijn gezin gehouden, voorafgaand aan de zomervakantie. Fotograaf Romin Utrecht is erbij. Hij hoeft dit keer niet zijn ellebogen te gebruiken voor de beste foto. Ja, maar dat komt natuurlijk echt puur door de corona. Want normaal gesproken, volgens mij was 3 jaar geleden de fotosessie ook in de tuin. En dan werk je wel met je ellebogen. Nee, dat gebeurt nog wel. Okay. Bij het begin niet, want dan moet je achter een lintje staan. Maar dan zijn dan vaak 2-3 momenten daar. Hè? En op het laatst moet je wel een beetje zorgen dat je vooraan staat. Nou. Dat je de goede foto maakt. Ja. Premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan het hoogwatergebied in Limburg. En daarover gesproken, we gaan even schakelen met Mustafa Margadi. Die is in Roermond. Want daar wordt het hoogste peil, Mustafa, aan het eind van de middag verwacht. Hè? Wat gaat er dan verder gebeuren in Roermond? Ik heb er net wat de politieagenten gesproken. Die zijn in Hambeek nog bezig met het evacueren van de laatste mensen. Het zijn er niet heel veel meer. En daarna zeiden ze, is het wachten op wat er komen gaat. Het water gaat inderdaad stijgen. Vanmiddag wordt het hoogste punt verwacht. Het water is nu al heel erg hoog. Ik sta nu bijvoorbeeld naast een pomp waar water uit de Hambeek wordt gepompt richting de Maas om maar wat druk daarvan af te halen. Om ervoor te zorgen dat de schade beperkt wordt. Dat is een beetje waar ze mee bezig zijn. En verder stroomafwaarts, zijn ze daar ook al aan het voorbereiden? Ja, Thorn en Wessem, dat zijn twee dorpjes hier iets wat ten zuiden van. Daar zijn ze bezig met het versterken van een dijkring om wateroverlast te voorkomen. Want het gaat dan om een stuk dijk van 1,1 kilometer... En dat traject bestaat uit groene dijken met erachter een groot deel van de dijken van de Tornerbeek. En die dijken die zijn niet sterk en niet hoog genoeg om beschermd te worden. Ze zouden eigenlijk al versterkt worden in 2024, maar dat is dus iets te laat. Dus nu wat zandzakken. Ja, goed zo. Mustafa Margadi was dat vanuit Roermond. Ik zeg u dat Carl-Johan de Zwart helemaal klaar zit voor het programma dat hij zometeen gaat beginnen op deze zender, Spraakmakers. Altijd interessante onderwerpen, dus hou hem gewoon aan. Eerst krijgt u Katrien met het allerlaatste nieuws. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1.